Kili met het NOS-journaal. Nu werkgevers hard op zoek zijn naar personeel, beginnen ook steeds meer mensen met nieuw werk. Vooral jongeren profiteerden van de grote vraag naar arbeidskrachten. 792.000 werkenden onder de 25 jaar waren in het eerste kwartaal van 2022 nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Ook in andere landen in de Europese Unie steeg het aantal starters, maar alleen in Finland was het aandeel nieuwkomers nog groter dan in Nederland. De Amerikaanse president Biden gaat zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken. De president noemde klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. Hij wil zijn bevoegdheden gebruiken omdat zijn klimaatwetgeving in de Senaat is gestrand. Wat hij concreet gaat doen, maakte de president niet duidelijk. Wel kondigde Biden een bedrag van $2,3 miljard aan. Zo moeten bijvoorbeeld koelcentra worden gebouwd waar mensen tijdens een hittegolf kunnen worden opgevangen. Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van eerdere berichtgeving in NRC berekeningen van ambtenaren vrijgegeven over de gevolgen van de stikstofmaatregelen. Uit de stukken komt volgens NRC een duidelijke politieke keuze naar voren. De berekeningen zouden aantonen dat voor de landbouw ook een lager stikstofdoel gekozen had kunnen worden. De industrie, de luchtvaart en andere sectoren moeten dan wel extra bijdragen. Een Nederlands bedrijf heeft een bosbrand veroorzaakt in een gemeente nabij het Spaanse Zaragoza. Het herbebossingsbedrijf Landlife schrijft in een persbericht dat het afgelopen maandag misging toen er een vonk wegsprong van een graafmachine. Inmiddels is er al 14.000 hectare bosgebied verwoest en zijn er meer dan 2.000 mensen geëvacueerd. Het bedrijf zegt diep getroffen te zijn door de gebeurtenissen. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele regen- en onweersbuien over de oostelijke helft van het land. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. Donderdag is er veel bewolking en valt er regen. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Nog heel even vanuit de NPO Radio 1-studio, maar niet voor lang. We verplaatsen ons zo namelijk naar een donker plekje op het Mediapark. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Ja, want samen met een bijzondere sterrenkundige ontrafelen we vannacht een stukje van een van de vele geheimen van ons heelal. Ze is een van de 12 nieuwe Faces of Science van het KNAW. Ze blogt en vlogt over haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. En in dat onderzoek bestudeert ze het ontstaan van grote sterren. Om je even een beeld te geven, dat gaat over sterren ongeveer 8 keer zo zwaar als de zon. En waarom? Nou ja, uiteindelijk vertelt het ons iets over dat universum. En uiteindelijk dan dus ook iets over het ontstaan van de mens zelf. Astronoom Annelotte Derkink, welkom. Hier. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, met een sterrenkundige praten midden in de nacht. Iets in mij wil dan toch even naar buiten. Ja, lijkt me goed om even te gaan kijken, want daar begint het. Gewoon naar boven kijken. Het is niet een hele goede nacht, hè? Nee, ik voelde net wat regendruppels. Ik weet niet, misschien hebben we mazzel, maar gaat er nog een ster door de wolken komen? We moeten het even zien. Maar koud is het niet? Nee, zeker niet. Dus de omstandigheden zijn niet goed, maar we gaan het toch proberen. We gaan zo even naar buiten. Eerst iets anders, want het is dag 6 van het WK Atletiek in Amerika. Een aantal keer schakelen we de komende uren met verslaggever Andy Houtkamp. Andy, goeienacht. Hi Meerte. Wat staat er op het programma voor de komende nacht? Nou, heel veel met veel Nederlanders. Op dit moment is bezig Sivan Hassan, die kennen we allemaal. Twee keer goud gewonnen op de Olympische Spelen. Loopt nu de 5000 meter. Liep eerder deze week de 10.000 meter en werd er op vierde. Marijn Koster heeft al gelopen en werd negende. Maar het zijn nog series. De beste 5 plus 5 tijdsnelste gaan door naar de finale aanstaande zondag. Dus even kijken, wat hebben we nog meer? Heel veel, ik zei het al. Tony van Diepen, de 800 meter straks om 3:15. Dan krijgen we nog 400 mannen en vrouwen. Lieke Klaver bij de vrouwen heeft heel goed in de series gelopen. Loopt de halve finale. Limar van Bonaventia, de Nederlands recordhouder, loopt de halve finale. En we hebben nog de halve finale van het grote talent op atletiekgebied. Wat de hoorden betreft, de 400 hoorden met Femke Bol. En dat is om, zeg maar, tegen 3:30, 3:56. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is degene waar ik het meest naar uitkijk, is een dame die discus kan werpen en heel ver. Jorinde van Klinken, zij doet mee aan de finale. Die begint om 3:30. En dan verwacht ik eigenlijk, maar dat doet ze zelf ook, dat ze medaille gaat halen. Zou wel heel erg knap zijn. Jong meisje nog, een ijzersterk. En dat zijn dus de mensen die vannacht in actie komen. Zoals gezegd, op dit moment nog lopend, met nog een paar rondjes te gaan, 1,5 rondje om precies te zijn. Sivan Hassan, die moet bij de beste 5 komen. En anders nog bij de 5 tijdsnelste. Nou, dat moet allemaal wel lukken, want ik zie haar lopen. Ze loopt een beetje in het midden. En lekker rustig aan gaat ze de laatste ronde in. Er worden wat achterblijvers ingehaald. Dit mag geen probleem zijn. Straks in de finale, aanstaande zondag, dan moet ze onder andere lopen tegen de Ethiopische dames. En dat is different cook. En dat is ook heel zwaar. Nu zie ik er nog altijd lopen. Ik weet niet of je nog even wil weten hoe ze eindigt. Want ze is aan de laatste ronde bezig. Dat zal nog een seconde of 30, 40 duren. En dan weten we of ze bij de beste 5 zit. Ze loopt in ieder geval goed en hard. Ze ligt nu op de 5e plaats. Maar ik denk, Sivan Hassan kennende, die wil wel graag winnen. Grøvdal uit Noorwegen en Judd uit Groot-Brittannië lopen nog voor haar. Maar dat mag geen probleem zijn als ze de laatste 200 meter ingaat. Op deze 5000 meter een zware afstand. Het is warm in Eugene, in Oregon, in de Verenigde Staten. Granny, wat een mooie naam voor een hardloopster. Loopt nog vlak voor Sivan Hassan. Granny uit de Verenigde Staten. Dan komen ze op het rechte eind. Ja hoor, gaat ze makkelijk redden, Sivan Hassan. Want ze eindigt als vierde, denk ik zo. Wordt nu gesprint voor de overwinning. Tsegay gaat winnen. En dat is, dan is Sivan Hassan derde. Gaat gewoon door naar de finale. En of Maureen Koster dat gaat redden, ik betwijfel het. Dat gaan we zo horen. Wat mooi dat we Sivan zo even over de streep hebben zien komen. Zondag dus zien we haar weer in actie. Klopt. En dan is de finale. Mooi, Andy. Dankjewel. Andy Houtkamp bij het WK Atletiek in Amerika. We horen je zo. Tot straks. En dan zijn wij terug in Hilversum hier in de studio. En dan gaan we kijken of wij buiten iets kunnen zien. Leuk. Maar ja, daarvoor moeten we dus wel een stukje lopen. Dus ik ga je vragen om met me mee te lopen. Kijk, dat zou zo goed moeten gaan. En dan moet ik natuurlijk wel mijn pasje meenemen. Nou, Annelotte, we gaan deze kant op. Oh ja, dit is ook nog belangrijk. Zo, de studio uit. Dit kan ik hier laten. Ja, samen gaan we dus richting de parkeerplaats van het Mediapark. Je hebt dus al even naar boven gekeken. Het is niet de beste nacht ooit, maar we gaan het proberen. Wat weet je het nog eigenlijk waarom je ooit besloot om sterrenkunde te gaan studeren? Wacht, ik zal eerst mijn pasje scannen, dan kunnen wij. Ja, voor mij was het eigenlijk niet meteen helemaal duidelijk dat ik sterrenkunde wilde doen. Want ik heb heel lang niet echt geweten wat ik wilde. Ik vond wel altijd technische studies heel leuk, dus, of technische vakken. Dus een beetje richting de beta-kant. En toen een beetje zo halverwege mijn studie, toen bedacht ik opeens van wow, ja, eigenlijk vind ik al die series over het heelal, waar komen we nou vandaan, over de aarde, vond ik eigenlijk zo interessant. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar ik kan dit ook gewoon gaan studeren. En nou ja, dat bleek echt een gouden keuze, want ik had nog nooit met zoveel plezier tentamens geleerd. En toen ben ik er ook mee doorgegaan. Dus nu aan het promoveren in de sterrenkunde, ja, dat had ik op de middelbare school echt niet gedacht dat ik hier zou eindigen. Dus vanuit het trappenhuis. Dus eigenlijk waren het ook vooral de verwondering die je dan zag bij tv-series. Of wat keek je dan, wat je zo gaaf vond? Ja, heel veel National Geographic. Dus dan had je Earth Investigation of Spacetime Cosmos. En dan ja, gewoon hoe nietig we met z'n allen zijn. Aan de ene kant was dat dan zo beangstigend. Maar ik kon er ook echt, nou ja, ook wel heel veel andere dingen in terugzien in die verwondering. Dus kijk, dan gaan we deze kant op. Deur door. Straks moeten we nog een spannende draaideur door. Maar kijk, we gaan hier naar links. Ja, en die verwondering, want je geeft dus ook naast dat hele promotieonderzoek, werk je als vrijwilliger, geef je rondleidingen in het planetarium in Artis. En kijk, dan mag je daar je pasjes scannen. Ik kom achter je aan. De draaideur door. Zie je dat dan ook terug bij kinderen die, of bij de mensen die daar komen, zo'n soort verwondering als je vertelt over wat daar allemaal te zien is in de Artis? Ja. Ik zal vasthouden. Ja, zeker. Het is echt, het is wel grappig, want zelf zit je er soms zo erg in dat ik dan ook aan de kersttafel bijvoorbeeld zit en dan aan de familie probeer uit te leggen wat we allemaal doen. En dat ze ook echt zitten van, hé, maar wat is dan nou een sterrenstelsel? En als ik dan dat planetarium heb, dan kunnen we dus gewoon gaan rondvliegen en dan kan ik het gewoon echt laten zien. Dat is heel fijn. En tegelijkertijd wat je heel erg merkt, is dat die kinderen echt fantastisch zijn. En dat planetarium, dat zijn vaak als je dan vraagt, oh, hoeveel planeten zijn er? Dan zie je die volwassenen een beetje vertwijfeld kijken. En die kinderen roepen dan meteen 8. En dat is fantastisch hoeveel zij weten. Dat is echt heel erg leuk om te zien. Dus dat eigenlijk verbaast het je bijna. Dat wekt dus gewoon de interesse al ook van hele jonge kinderen. Ja. Hoe kan dat eigenlijk dat ze meer weten dan hun ouders? Ja, over het algemeen zijn kinderen toch nog wel echt degene die echt nog hele nieuwsgierige vragen stellen. Maar echt van die vragen als, waarom zien we de maan soms overdag? Waarom hebben we 12 uur in een dag zitten? Van die vragen waar we als volwassenen eigenlijk gewoon zo erg aan gewend zijn. En maar gewoon accepteren en nooit meer een vraag bij stellen. Het is meer zo'n waarom, ja daarom. Maar niet, ja eigenlijk zit er nog best wel een interessant verhaal achter. En juist die vragen blijven stellen en die nieuwsgierigheid blijven houden. Om dat eigenlijk te stimuleren, dat vind ik echt ontzettend leuk. Nou, inmiddels zijn we toch wel bijna bij de uitgang. We komen langs de beveiliger. Moet je pasje nog laten zien? Oh, kijk. Je krijgt een nieuwe. Nou ja, geen planetarium dus, Annelot. Maar een echte sterrenhemel. En vooral ook veel licht hier op de parkeerplaats. Ja, misschien. En toch zouden we met de zomerdriehoek niet al te veel problemen moeten hebben. Maar ja, als er een stukje echt die kant op is. Ja, laatst zeg maar was ik ook op een zeer verlichte plek. Het was een muziekfestival en je keek boven me. En zelfs daar kon ik die zomerdriehoek nog vinden. En dat is echt het symbool dat het zomer is. Dat zijn drie sterren die elkaar een driehoek vormen. En die zijn eigenlijk altijd tijdens de zomer wel zichtbaar. Dus ja, ik hoop dat we die kunnen zien. Maar het wolkendek lijkt ook wel vrij dicht, moet ik zeggen. Het misert een beetje hier in Hilversum. Dit lijkt wel een iets donkerder stukje, of niet? Ja, zeker. Dat gaat helemaal goed. Al die lichtvervuiling als sterrenkundige vinden we dat natuurlijk minder leuk. Ja, maar hier als iemand die 's nachts werkt, vindt het best wel fijn dat er een lampje staat op de parkeerplaats. Nou, ik denk eigenlijk... De zomerdriehoek is dus wat je hoopt te ontdekken. Ja, ja, die lamp is echt fel. Moeilijk te zien. Ja, heel moeilijk. Ik denk ook niet dat die, zeker Vega, dat is een van de sterren van de Lier, die zou het duidelijkst moeten zijn. Maar ik kan hem niet vinden. Dus ik denk eigenlijk dat we een beetje pech hebben. Na al dat mooie weer, al dat onbewolkte, hebben we nu net even de nacht met regen te pakken. En is dat dan ook zo, als je weet dat het een heldere nacht is, dat je even buiten gaat kijken? Ja, zeker. Ik heb ook een dakterras. En dan vind ik het heel leuk om dan toch even zo de trap op te lopen. Zo even buiten te zitten en nog even naar boven te kijken. En dan kan ik het ook niet laten om naar de mensen om me heen altijd even aan te wijzen. Kijk, dit zien we daar en dat zien we daar. Dus ondertussen merk ik ook al dat mijn vriend kan exact hetzelfde al vertellen. Omdat hij het zo vaak heeft gehoord. Maar ja, dat enthousiasme voor alles wat we zien. En ja, dat blijft gewoon leuk, want... Als je dan toch omhoog kijkt en je herkent al die sterren en je ziet de sterrenbeelden, maar je kan er ook echt ideeën uit achterhalen, zoals zo'n zomerdriehoek, dat je weet dat het zomer is. Ja, dat blijft toch wel heel erg leuk. Even die zomerdriehoek, hè, die zou goed te zien moeten zijn. Dus misschien kunnen we een klein soort handleidingje geven van als het een iets betere nacht is dan nu, hoe je die zou kunnen herkennen. Ja, dus het is een driehoek, maar het lijkt eigenlijk iets meer op een pizzapunt. En dat zijn echt de drie helderste sterren aan de hemel. Dus eigenlijk juist op een hele verlichte plek zouden dat de drie sterren moeten zijn die je het best kan zien. En die pizzapunt, ja, die is echt vrij groot. En dat is dan van drie sterrenbeelden, de zwaan, de adelaar en de lier. En die vormen dan samen die driehoek. En dat is toch wel, ik denk dat de meeste mensen, als je 's nachts erboven kijkt, die zouden de hele nacht zichtbaar moeten zijn, dat je hem dan wel kan vinden. De pizzapunt. En eigenlijk heeft het dus niet zoveel met jouw onderzoek te maken, dit alles. Nee, zeker niet. Ja, zelf zit ik eigenlijk vooral op een laptop. Maar daarom des te belangrijker om in zo'n planetarium te staan. Om hier ook weer even buiten te gaan kijken. Om toch de verbinding met, ja, wat doen we nou eigenlijk echt? Ja, dat naar boven kijken, naar die sterren. Om dat toch ook wel te houden. Het mag best iets vaker, zeg jij, even naar boven kijken. Ja, Ja, absoluut. Ja, uiteindelijk zijn we hier met z'n allen onderdeel van zo'n groot geheel, maar ook een onderdeel waar we zoveel weinig van af weten eigenlijk nog. Er zijn zoveel raadsels nog in dat universum. En ja, ik denk met elkaar die antwoorden vinden van wat daarboven ligt is heel erg belangrijk. En ook af en toe beseffen hoe we hier met z'n allen toch wel onderdeel van deze planeet zijn. Hier met z'n allen samen, dat is denk ik wel heel goed. En dat het bijna een soort toeval is dat we überhaupt bestaan. Ja, nou daarover, als ik daar echt over na ga denken, gewoon over de geschiedenis. Kijk, dan heeft het ontstaan van de aarde heeft zo'n geschiedenis achter zich met zoveel toevalligheden. En als ik daar dan helemaal over na ga denken, dan zijn er toch eigenlijk zoveel dingen die een soort van mis hadden kunnen gaan eigenlijk. Ja, kijk, we hebben een perfecte temperatuur op aarde. Ja, soms een beetje hete dagen, maar we zitten op een goede afstand van de zon. Daardoor is het niet te warm, niet te koud. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel dingen eigenlijk, die meteoriet bijvoorbeeld, die de dinosaurus deed uitsterven. Stel, die was wat groter geweest, ja, dan was de aarde er niet geweest. Stel dat we niet een botsing met een planeet, met een kleinere planeet hadden, een beetje in het begin van ons ontstaan van de aarde, ja, dan was er ook geen maan geweest en die had niet heel veel rotsblokken voor ons af kunnen vangen van meteorieten. En hetzelfde geldt eigenlijk voor zo'n Jupiter. We dachten eigenlijk dat we in eerste instantie dat we misschien wel de enige planeten waren. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Daar is ook de Nobelprijs voor uitgekeerd. We hebben meer planeten. En we dachten eigenlijk dat het dan ook heel normaal was hoe onze planeten zijn verdeeld. Maar we blijken eigenlijk heel veel superaardes te vinden. Aardes die heel veel groter zijn dan wat we zien. Maar ook heel veel Jupiters die eigenlijk veel dichter bij in zon zitten dan bij ons. Terwijl bij ons is het juist zo perfect dat eigenlijk Jupiter een soort van de verdere planeet is dan wij. En dat die zoveel zwaarder is. En daardoor trekt hij heel veel met zijn zwaartekracht, trekt hij eigenlijk heel veel meteorieten af die dan niet op de aarde kunnen inslaan. En dat die helpt ons eigenlijk. Die helpt ons ontzettend. Dat is echt een super goede buur om te hebben. ja, en stel die was er niet geweest, weet je wel. Dan waren wij hier misschien ook niet geweest. En als ik daar dan over nadenk, dan denk ik echt, ja, wow. Zoveel toevalligheden hebben we zo goed uitgepakt dat wij hier nu op dit moment kunnen zijn. In die hele space-time geschiedenis die we hebben. Ja, dan ga ik van verwondering toch ook wel over in een bepaalde dankbaarheid. Want ik denk, ja, we mogen hier dan blijkbaar zo zijn. En we mogen hier nu met elkaar deze avond dan ook hebben. Die dankbaarheid die vervult me dan wel. Ja, dat zal vast nog ter sprake komen in het komende uur. Want we gaan het hebben, daar gaan het daarover hebben, wat je motiveert om dit onderzoek te doen en over wat je nou eigenlijk onderzoekt met die zware sterren, wat dat nou eigenlijk is. Maar misschien als je nu luistert, ben je zelf ook wel buiten vannacht. Het is niet de beste nacht dus om de sterren te kijken, maar als je Anne-Lot zo hoort te vertellen, dan voel je toch een bepaalde verwondering. Of in elk geval, dat zie ik aan jou ook. Je begint steeds sneller te praten. Voor veel mensen zal het misschien te snel gaan ook. Maar alsnog kan het je interesseren. Misschien raak je wel geïnspireerd door het verhaal van Anne-Lot. Via de app van NPO Radio 1 kun je me laten weten of je ook sterren ziet of waar je nu luistert. Wat je ook kan doen is een vraag stellen aan astronoom Anne-Lot Derkink. We gaan het vannacht hebben over haar promotieonderzoek naar het ontstaan van die zware sterren. Maar ook beantwoordt ze graag jouw vragen. Dus stuur ze vooral in via de app van NPO Radio 1. En na het nieuws van 3 uur kun je ook bellen naar de studio. En dan kun je eens live je vraag stellen. Ik ben benieuwd wat jij... we gaan ons best doen om zo goed mogelijk antwoord te geven. En we gaan ook muziek draaien vannacht. Die heb jij uitgezocht. We beginnen met Stars van Simply Red. Waar neemt dit nummer je mee naartoe als je dit opzet? Ja, dit vind ik echt het perfecte nummer. Dat je zo'n zomeravond hebt en dus op dat dakterras zit, naar boven kijkt en de sterren ziet. En je helemaal laat meevoeren door de verwondering van die sterren. Dus jij, als we dit zo instarten, deze plaat, dan zit jij even op je dak erop. Absoluut. Dan gaan wij naar binnen uit de regen. En dan is dit Simply Red. Met Stars. The feeling that you ain't explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Kijk, dat is toch iets beter, hè, met zonder regen. Dat was wel een beetje een viezig miezertje, hè, Annelot? Ja, absoluut. Niet het beste sterrenkijkweer. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Via de app van NPO Radio 1 zijn er al een aantal reacties binnengekomen. Mensen lijken die zomerdriehoek wel interessant te vinden. Farouk stuurt, ik ken die zomerdriehoek wel. Die heb ik vroeger wel eens op de camping gezien. Bert heeft ook het hoofd uit het raam gehangen en ziet toch vooral een bewolkte lucht. Ja, helaas. En waar Gerard luistert, is het helaas ook bewolkt. Leuk, dank voor de reacties via de app van NPO Radio 1. Je kunt ook vragen stellen aan Annelot, want hier te gast is Annelot Terkink. Ze onderzoekt hoe grote sterren ontstaan. We weten hoe grote sterren eindigen, maar over hoe deze sterren zich vormen is dan net weer wat minder bekend. We weten dat sterren ontzettend groot kunnen worden, soms wel meer dan 100 keer de massa van de zon. Maar veel minder weten we over hoe ze ontstaan. Annelot onderzoekt met gebruik van de grootste telescopen hoe deze zware sterren, minstens 8 keer zo groot als de zon, zich nou eigenlijk vormen. En voor we het over die telescopen gaan hebben, eerst maar even over die zware sterren, want waar kijk je precies naar? Ja, die zware sterren, die probeer ik te vinden eigenlijk op het moment dat ze nog ontstaan. En dat is eigenlijk best wel heel erg lastig, want we hebben heel veel minder van die zware sterren. Dus die sterren die meer dan 8 keer zo zwaar zijn als onze zon, die zijn redelijk zeldzaam. Daardoor staan ze vaker verder weg. Heb je eigenlijk altijd de allergrootste telescopen nodig om die überhaupt te vinden. En tegelijkertijd een van de problemen die we hebben, is dat in ons universum betekent eigenlijk hoe groter, hoe sneller. En deze zware sterren, die ontwikkelen zich heel veel sneller. Dat is dan die lichte sterren zoals onze zon. En dat gaat over miljoenen versus miljarden jaren. En dat is voor ons als sterrenkundigen toch echt een hele korte tijd om deze sterren te vinden. Want bovendien ontstaan deze sterren eigenlijk altijd in hele donkere wolken samen met elkaar. Dat is een beetje die bewolktheid die we nu ervaren, maar dan toch wel een stukje erger. Dat helpt dus niet echt als dat precies is wat je moet bestuderen. Absoluut. En eigenlijk zien we dat die wolken pas weggaan op het moment dat zo'n ster heel hard begint te stralen. En zo'n ster begint hard te stralen als hij klaar is met dat ontstaan. Dus om deze sterren eigenlijk precies op dat moment van dat ontstaan nog te kunnen zien, dat is ontzettend lastig. Maar in mijn onderzoek heb ik ontzettend veel mazzel gehad. Want we hebben een aantal sterren gevonden in een van de dichtstbijzijnde grootste stervormingsgebieden die we hebben. Dat is M17. En grappig feitje daarvan is dat M17 is een van de Messier-objecten. En hij dacht vroeger dus van, dat is één object waar we naar kijken. Maar toen we met betere telescopen gingen kijken, zagen we eigenlijk dat het niet één ster is. Maar dat er eigenlijk heel veel sterren bij elkaar zitten. Nou ja, dat is hoe beter je materiaal wordt, hoe meer je ook daarvan kan zien. Nou, en wat zo bijzonder is van die sterren die ontstaan in M17, is dat we een aantal sterren hebben gevonden die echt nog aan het einde van het vormingsproces zijn. Ja, zelf denk ik altijd een beetje over hun als een soort van pubers. Ze zijn bijna volwassen. En deze pubers hebben nog steeds wel eigenschappen van dat kind, van dat ontstaansproces wat daar vooraf ging. En ik probeer dan te achterhalen wat voor eigenschappen hebben ze op dit moment, om eigenlijk terug te redeneren wat daar dan aan vooraf is gegaan. En het is een soort, zou je het kunnen zien, is het een soort geluk dat je deze kan bestuderen? Dat deze een beetje zichtbaar zijn door de donkerte heen? Ja, voor een deel wel. Dus wat we eigenlijk denken is dat ergens in die wolk er toch nog hetere sterren zijn die een deel hebben weggeblazen, waardoor vervolgens deze sterren zichtbaar zijn geworden. En dat die dus nog net in dat ontstaansproces zitten. Nou, en wat het zoveel beter maakt dat we deze sterren op dit moment kunnen zien, is dat we de ster zelf zien. Dus het hete bolletje in het midden, wat dan bijna echt zo'n hele hete ster is geworden. Maar tegelijkertijd ook nog zo'n schijf eromheen. En we zien dat eigenlijk elke ster in dat vormingsproces een soort van schijf om zich heen krijgt. En juist dat we die eigenschappen van die schijf en van die ster kunnen zien, dat is erg bijzonder van deze objecten. Want dat zien we niet zo vaak bij sterren van deze zwaarte. Dan krijg je niet de kans om het allebei te bestuderen. Precies, dan weet je alleen maar de eigenschappen van de schijf of van de ster. En de rest is dan over voor het raden. En ja, daar houden we natuurlijk niet van. Dus het is heel fijn dat we allebei kunnen bepalen. En je gebruikt dus om dit onderzoek te doen die grote telescopen. Vorige week kwamen de eerste beelden binnen van de James Webb Space Telescope. Deze telescoop ga je ook gebruiken in je onderzoek. Hoe gaat dat dan in zijn werk, zo gebruik maken van zo'n bijzonder ding? Ja, nou ja, een bijzonder ding is het zeker. Echt fantastisch, deze telescoop. Hier in de uitzending heb ik ook Ewine van Dishoek gehad. Die is heel erg lang betrokken geweest bij dit project. En hoe langer je erover praat, hoe fascinerender het is dat het is gelukt gewoon. Ja, zij is ook een enorm inspirerende astronoom. Echt iemand waar je dan als jonge sterrenkundige tegenop kijkt, zeker als vrouw, hoe zij haar pad heeft geslagen binnen de sterrenkunde. En zij heeft heel veel werk inderdaad ook aan die James Webb Space Telescope gedaan. Ja, en wat die kan zijn dingen die we gewoon nog nooit hebben gezien. Het is de grootste space telescoop die we hebben gehad. Daardoor kan hij nog zwakkere objecten zien. En tegelijkertijd gaat hij ook opereren in een stukje golflengtegebied, wat anders is dan de Hubble Space Telescope, een van andere grote doorbraken die we hebben gehad. En deze James Webb Space Telescope, die gaat dus kijken naar allerlei objecten. En iedereen wil natuurlijk zo'n telescoop gebruiken. En wat er dan vervolgens gaat gebeuren, is dat de mensen van NASA dan zeggen, nou, weet je, iedereen mag zijn ideeën indienen. En iedereen mag dan een goed voorstel doen. Nou, en dan ga je dus opschrijven wat je plan is. Wat wil je gaan observeren met die telescoop? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Wat voor context? Wat leren we daarvan? Welke grote vragen worden daarin beantwoord? Maar ook, wat wil je nou precies met die data gaan doen? Want als je eenmaal de data hebt, wat gaan we daarvan leren? En dat ga je allemaal heel uitgebreid opschrijven. Dat doet iedereen. En dan gaan zij dus kijken welke voorstellen zij nou het beste vinden. En al die proposals, die voorstellen worden dan beoordeeld. En zo wordt de tijd eigenlijk verdeeld onder de hele sterrenkundige gemeenschap. En wij hebben dus mazzel gehad dat een van die projecten, waar we dus echt met meer dan 50 mensen samen aan hebben gewerkt, dat die dus is goedgekeurd. En die hopen we dat die ergens in augustus, september wordt bekeken al. Dus wij wachten met spanning af. En dat betekent wordt bekeken dat die daarop gericht wordt? Ja, Ja, dus wij hebben een specifiek stervormingsgebied gekozen in ons met eigen zo'n schijf, melk. Zo'n puber. Precies, ook van die pubers inderdaad wel iets lagere massa sterren. En dan willen we iets meer weten van die schijven zelf. Of hoeveel invloed eigenlijk zo'n hele felle ster in de omgeving heeft op die schijven van die lagere massa sterren. Want die schijven, daar is de aarde bijvoorbeeld ook uit ontstaan. Daar ontstaan ook planeten in. En wat is nou eigenlijk de invloed als er zo'n hele heldere bron staat? En ja, deze lichtere sterren die daar zitten, die konden we eerst überhaupt niet zien. Gewoon onze telescopen zijn niet in staat om die te zien. En ja, de James Webb Space Telescoop nu wel. Dus voor het eerst gaan we onze blik erop werpen. En ja, dus ik ben ontzettend benieuwd naar de resultaten. En misschien nog wel meer naar de resultaten die we niet gaan verwachten. Want ja, we hebben weer een heel nieuw set ogen. En we kunnen van alles gaan zien. Ook dingen die we niet verwachten wellicht. En dan ga je dus werken met dit super bijzondere, coole instrument. Hoe gaat dat dan? Het is dus gelukt. Die aanvraag is goedgekeurd. Het mag. Het gaat gebeuren. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, dus dan vervolgens dan krijg je die data. En dan wat ze dan doen bij de... Het is niet zo dat jij ergens achter zit of zo. Je krijgt eerder een berichtje doorgestuurd. Ja, helaas inderdaad. Je kan ook helaas niet even op bezoek bij zo'n telescoop. Nee, dat is echt, zo gaat dat gewoon niet. Je krijgt gewoon je datapakket. En dan vervolgens is dat, noemen we dan ook wel de ruwe data. En die moet dan vervolgens nog gecalibreerd worden. Daar moeten nog allerlei biases van afgehaald worden eigenlijk. En in dat hele proces, daar hebben ze allemaal pipelines, zoals we dat noemen, voor ons. Ontwikkeld. Dat zijn eigenlijk stukjes code die je helpen om al die calibraties te doen. En dat hangt soms ook af van welke wetenschap je precies wil doen, welke calibraties je wel of niet nodig hebt. En die tools kunnen we allemaal downloaden. Dus dan ga ik toevallig over 2 weken ga ik daar met naar iemand in Heidelberg samen om dan dit soort tools allemaal te downloaden en uit te zoeken hoe dat werkt. Of als misschien wat met wat testdata proberen. Ja, want je hebt dan dus die meest high-tech nieuws van nieuwste telescoop. En er hangt dan dus ook hele ingewikkelde computersoftware aan, ja. Die je ook eigen moet maken als wetenschapper. Ja, inderdaad. Zeg maar tegenwoordig de sterrenkunde. Je hebt niet alleen maar sterrenkundigen in de sterrenkunde om het te laten werken. Die telescopen, daar werken echt de beste engineers ter wereld aan. Dat zijn de meest unieke problemen die je ook hebt op het moment dat je zo'n telescoop wil maken. En je hebt dus die engineers. En tegelijkertijd heb je ook allerlei software engineers. Omdat die software eigenlijk om al die data op aarde te krijgen, om al die data te ontwikkelen, de algoritmes daarvoor te ontwikkelen, daar heb je echte computer engineers voor nodig ook. Dus er werken heel veel disciplines samen om ervoor te zorgen dat uiteindelijk ook ik als sterrenkundige mijn werk kan doen en meer over het ontstaan ervan, de fysische verklaring daarvan te geven. Dus dat komt er allemaal nog bij kijken. Maar ja, dat gaat nog komen. Dat wordt aan het einde van de zomer dus. Ja. Je hebt ook onderzoek gedaan met een telescoop op La Palma. Kun je eens beschrijven hoe dat dan gaat? Ja, dus op La Palma, dat was een van de projecten die we vanuit de Universiteit van Amsterdam deden. En dat is fantastisch. Het was 5 nachten die we daar hadden. En dan gooi je dus ook je hele ritme om. Ja, nu is het even 1 nacht wakker worden. Maar dan leef je dus echt 5 dagen in de nacht. En alle faciliteiten zijn ook helemaal op ingericht dat je overdag kan slapen. En 's nachts is iedereen wakker. Dan drinkt iedereen een kopje koffie met elkaar. Dan ga je even samen eten. En dan zit je bij zo'n telescoop. En dan ben je dus daadwerkelijk aan het besturen. Want dus hoe ziet dat eruit? Ja, dus het is daar heel donker waarschijnlijk, omdat het zo donker mogelijk moet zijn. Ja, we moesten zelfs zonder koplampen rijden. Dus dan rij je ook op zo'n weg waar je dan geen lichten mag hebben. En die berg is ook helemaal afgesloten. Want La Palma heeft eigenlijk 1 grote berg waar heel veel telescopen staan. Die is afgesloten, er mogen geen mensen komen. Om zo goed mogelijk die lichtvervuiling, zoals die lampen op de parkeerplaats eigenlijk, om dat allemaal zo goed mogelijk tegen te gaan. Om zo donker mogelijk te krijgen. En dat, nou, enerzijds kijk dan zo'n telescoop, die bestuur je dan vanuit de controlekamer. Daar vertel je dan van welke sterren je precies wanneer wilt. En dan hou je heel erg rekening met wanneer is welke ster zichtbaar in de nacht. Dus daar maak je dan een hele goede planning voor. En zo'n controlekamer, hoe zit het er dan? Dan staat daar dus 1 gebouwtje. Daar ben je naartoe gereden op een lange slingerende weg zonder koplampen. Ja, absoluut. En daar staan dan een stuk of 8 schermen, denk ik ook. Een beetje zoveel schermen zoals hier, denk ik wel. En dan op eentje bestuur je de telescoop zelf. En dan hou je dan op de andere hou je de weer in het gaten. Want als het te vochtig wordt bijvoorbeeld, of er komen wolken aan, dan moet de telescoop zo snel mogelijk afgesloten worden. Omdat het anders kan beschadigen. Ja, absoluut. Dus dan wordt die technologie moet echt beschermd worden. En anderzijds heb je dan ook allemaal schermen die laten zien wat de telescoop op dat moment ziet. Dus een soort van eerste schatting daarvan. En Ja, dan ben je eigenlijk een beetje gewoon aan het kijken hoe dat proces gaat. Dat gaat ook redelijk automatisch. En op een gegeven moment, als je dan zo'n observatie aan hebt gezet van zo'n bepaalde ster, dan kan je dus ook even naar buiten gaan. En dat is misschien wel het allerleukste. En dan zie je echt zo'n fantastische sterrenhemel met de meest prachtige melkweg die ik denk ik ooit heb gezien. Maar met zoiets als James Webb is hier allemaal geen sprake van. Nee, James Webb is dat echt anders. Zeker ook wel omdat die vanuit de ruimte is. Dus ik moet ook zeggen dat ik zelf deels ook wel heel bewust voor het stukje sterrenkunde heb gekozen wat telescopen nodig heeft op aarde. Zodat we ook echt naar die telescopen kunnen. Want ja, zoals op La Palma, dan echt zo onder die sterren zitten in de nacht en echt die sterren gaan bekijken met zo'n telescoop. Wat dus eigenlijk de computer doet. We kijken niet echt zelf, wat misschien heel veel mensen wel denken, dat je als sterrenkundige echt door je telescoop kijkt. Dat doen allemaal computers, die zijn er veel beter in dan onze ogen. Dus dat laten we lekker aan die computers over. Dan voel ik me toch wel echt het meest verbonden met die sterren die op zo'n grote afstand van ons staan. Het is vooral de computer, dus als jij naar buiten loopt, dan is dat meer voor het leuk dan voor het onderzoek. Ja, absoluut. Die computer kan veel beter de coördinaten bepalen waar we exact naartoe moeten kijken. En die helpt ons echt supergoed. We blijven nog even bij deze telescopen, want in de herfst ga je naar Zuid-Afrika. Ook voor weer zo'n telescoop. Ja. Wat hoop je daar te gaan zien? Ja, dus met ons onderzoek van die sterren dus in M17... die zo goed zijn om eigenlijk die pubersterren die we zien. Daarvan hebben we variabiliteit gezien in deze sterren. En die variabiliteit die is voor ons ontzettend interessant. Want als er iets varieert, dat betekent ook dat er fysisch gewoon iets moet veranderen in dat systeem. En wat dat fysische is wat in deze sterren verandert, we hadden niet per se verwacht dat dat ging gebeuren. Daar zit een proces achter. En dat proces proberen te vinden. Maar met de data die we nu hebben, lukt dat niet. Dus we hebben eigenlijk verder gekeken. Wat voor telescopen zijn er nog meer? Welke telescopen zouden ons kunnen helpen om te verklaren wat die variabiliteit is? En daar gebruiken we dan nu de SALT-telescoop voor in Zuid-Afrika. En die heeft eigenlijk een hogere resolutie. Dus net eigenlijk als op je camera of als je de nieuwe iPhone hebt gekocht, dan is je resolutie weer een beetje beter. Nou, de resolutie van deze telescoop die is ook wat beter dan de data die we hadden. En die willen we dus gebruiken om te kijken of we misschien met die meer details die we zien meer kunnen verklaren over wat die variabiliteit is die we tot nu toe hebben gezien. En hoop je daar dan ook weer even naar boven te kunnen kijken in die nachten? Ja, zeker. Zeker. Dat is ook een fantastische telescoop. En door COVID hebben we lang niet kunnen reizen. Ja. En zo'n reis uit zo'n telescoop om even weer echt zo onder die sterren te bevinden, dat lijkt me heel leuk en inspirerend. En dat is dus dat heeft jou ook echt in de weg gezeten, het onderzoek, corona? Ja, voor een deel wel. Heel veel dingen zijn op afstand gedaan. En door corona kon je veel minder samenwerken eigenlijk. En we merken nu pas hoe handig dat eigenlijk is. Want zeker ook in dit onderzoek. We gaan niet alleen naar Zuid-Afrika. Maar we gebruiken ook nog een telescoop in Arizona. Dat is een soort van binocular. Dat is een hele interessante telescoop. Die soort van in plaats van één telescoop zijn er twee naast elkaar. Dus het is echt een soort van vergrote verrekijker. En die telescoop die heeft ook weer naar iets anders gekeken. Dus enerzijds willen we meer van deze sterren in M17 vinden. Maar tegelijkertijd zijn we eigenlijk nog op zoek naar meer van deze sterren met die eigenschappen. Dus meer van dit soort pubers. Om te kijken of zij eigenlijk diezelfde soort variabiliteit laten zien die wij nu hebben gezien in de sterren die we hier hebben. En daarvoor moesten we dus een telescoop in Arizona gebruiken om dan voor ons te checken of er meer van dit soort sterren zijn die zich op dezelfde manier gedragen. Om te kijken of is dit iets normaals? Of zijn deze pubers hier in M17 wel heel erg speciaal? En M17 is dus de ster met een schijf. Dat is een stervormingsgebied en daar zien we dus al die sterren met schijven. Ja. En dat maakt het speciaal. Ja. Ja. En nu wil je kijken van in hoeverre is dat nou bijzonder of vergelijkbaar met iets anders. Ja, dus die variaties die we in deze sterren hebben gezien, die sterren met die schijven, is dat nou iets wat een generiek iets is voor dit soort objecten die in deze fase zitten met deze massa? Of is dat iets wat heel speciaal is voor het sample dat we hebben gezien? Dat zou beide interessant zijn. Maar ja, het liefst hoop ik dat natuurlijk die variabiliteit ook in die andere sterren te vinden. Om uiteindelijk te kunnen verklaren wat dat is. Want ja, als je me echt zou vragen, ik zou het liefst gewoon even een kijkje willen nemen bij deze sterren. Want ik ben nu al 2 jaar bezig om te onderzoeken. Wat is nou die variaties? En een kijkje nemen gaat helaas niet. Dus we gebruiken gebruik van telescopen over de hele wereld. Eigenlijk om iedere keer weer andere type onderzoek te doen, omdat ze allemaal weer andere specificaties hebben, allemaal weer andere goede dingen kunnen. En dat trek je dus ook zo aan, juist in dit onderzoek, dat je die verschillende telescopen nodig hebt. Dan breng je het als het ware wat dichterbij. Ja, wat ja, daarboven zeker. Allemaal gebeurt. Ja, ik vind zelf echt dat stukje, het kijken naar het universum, ook al is dat met een telescoop, dat vind ik zelf het meest interessant. Er zijn ook mensen die met modellen gebruiken, die daar voorspellingen mee doen, of die formules dingen berekenen. Ja, ik vind toch dat kijken met die telescopen en die data, nou die data van zo'n James Webb Space Telescoop, het beste stukje nieuwe technologie dat we hebben, echt revolutionair. Ja, om dat te gebruiken, dat vind ik nog een stuk leuker. Ja, als jij het zo vertelt, voelt het voor mij alsof je het dichtbij haalt, soort van via die data. Ja. Ja, ik denk dat je dat goed hebt gezien. Voor mij is het ook wel echt een beetje die binding houden met wat ik doe. En ik denk dat deels daarom ook ik ervan hou om in dat planetarium te staan, om naar boven te kijken. Omdat het voor mij wel belangrijk is om een beetje binding te houden met wat ik nou daadwerkelijk doe. Hoewel je dus toch zoveel achter die computer zit om van alles te analyseren. Maar ja, af en toe dus even reizen naar zo'n telescoop. Ja. Kan dat ook allemaal vanuit huis? Het kan helaas voor een deel ook vanuit huis. Ja, want door de COVID-tijd hebben ze eigenlijk alles, heel veel dingen in service mode, zoals ze dat noemen. Dan zijn er sterrenkundigen daar die dat dan oppakken. Oh, ja. Maar zij zien ook wel in van dat het goed is om mensen wel op te blijven leiden om dit soort telescopen te besturen. En ik hoop dus in de herfst in de controlekamer in Zuid-Afrika te zitten om daar weer wat meer van te leren. Zometeen horen we wat jou inspireert en krijg je een vraag van een wetenschapper die vorige week hier op jouw stoel zat bij ons in de studio. Gerard app nog naar de app van NPO Radio 1. De hemel die klaart weer op. Dus ja, misschien moeten we toch ook nog even naar buiten. Ik denk dat we hier blijven. We gaan eerst naar muziek. Op jouw verzoek Dua Lipa. Waarom? Ja, ik vind haar best wel een coole vrouw. Ja, en als zij dan over Galaxy zingt, ja, dan het is een beetje cheesy misschien, maar ik vind dat fantastisch. Weet je nog de eerste keer dat je dit nummer hoorde? Ik denk dat dat ook in de zomer was vorig jaar. Toen was ik onderweg naar vakantie. Dus het was ook echt een heel goed moment. Toen hadden we dit album opgezet. En toen dacht ik meteen, ja, dit wordt mijn liedje. Ja, een beetje zomer, een beetje sterrenkunde. Absoluut. Levitating, you can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take. Levitating van Dua Lipa hoorde je hier op verzoek van Annelotte Derkink. En dan in Oregon in de VS. Het WK atletiek is daar in volle gang. NOS sportverslaggever Andy Houtkamp houdt dat de volle 10 dagen voor je in de gaten. Andy, goeienacht. Ja, het is nu de 800 meter bij de mannen. En die hebben 1 rondje gehad. Ze lopen 2 rondjes. En de Nederlander Tony van Diepen loopt ook mee. Ligt nu op de 4e plaats. En wat moet je doen in deze series van de 800 meter? Bij de beste 3 komen. Of nog zorgen dat je dermate snel hebt gelopen als je niet bij de beste 3 zit. Dat je nog bij de 6 tijdsnelsten zit. Maar het is natuurlijk gewoon het beste voor Tony Two Laps. Zoals zijn bijnaam op... ja, dat is wel een mooie bijnaam. Waar heeft hij hem aan te danken eigenlijk, onze Tony, die bijnaam? 2 laps, 2 rondjes van 400 meter is 800 meter. En hij is een echte 800 meter loper. En hij noemt zichzelf zo als nickname op sociale media. Hij komt nu op het laatste rechte eind. Het is nog spannend of hij bij de eerste 3 komt. Want hij loopt heel erg goed. En ligt nu zelfs 2e. En gaat naar de 1e plaats. Vorig jaar zilver gehaald op de 4x400 meter bij de Olympische Spelen. En hij komt bij de beste 3. Want hij gaat nu over de finish als 3e. Maar dat maakt niet uit. Hij haalt het en gaat door naar de halve finale. Die wordt morgenavond gelopen. Dat is knap. Tony van Diepen, Tony Two Laps, haalt dus de halve finale op de 800 meter. Mooi, Andy, dat we dat even mee konden luisteren zo met jou. Hier in de studio zit Annelotte Derkink. Heb jij al een beetje naar boven gekeken naar de sterren in ons land? Nou, dat doe ik heel regelmatig, want ik vind het fascinerend. Omdat ik ook... Nou, ik geloof wel een beetje dat er ergens in die miljarden sterren ook levende wezens moeten zijn. Maar wat mij het meest opviel, ik heb het genoegen dat ik ook vaak in het buitenland mag zijn. En ik ben bijvoorbeeld in Peru geweest. Dat schijnt voor sterrenkundigen helemaal het Walhalla te zijn. Maar ook in Alpenlanden. En toen ik 2,5 jaar geleden verhuisde van Hoofddorp naar Dronten, toen maakte mijn vrouw me op een nacht wakker en zei van jeetje, moet je toch eens kijken hoeveel sterren je hier ziet. En dat zijn er inderdaad veel en veel meer dan in Hoofddorp, vlakbij Schiphol. En ik weet een beetje het antwoord al, maar ik vind dat wel heel fascinerend. Hoe dat kan, dat het zo'n groot verschil is binnen Nederland alleen al. Ja, precies. Ja, het is echt die lichtvervuiling. En ook de kassen een beetje in het westen, die doen het ook goed voor de lichtvervuiling. Dus echt dat donkere, dat maakt zoveel uit. En ja, ergens is het toch ook wel interessant om toch te beseffen, ja, die sterren zijn er eigenlijk altijd wel. Alleen het is het licht dat wij hebben, dat ze voor ons een beetje onzichtbaar maakt. Maar ja, die sterrenhemel om ons heen, ja, die tienduizenden sterren die wij om ons heen zien, die zitten er altijd. En wat Andy Houtkamp zegt, Peru, het Walhalla voor sterrenkundigen? Ja, absoluut. Je hebt in Peru heb je de Atacama-woestijn. En of ook deels in Chili. En die is zo droog daar, die lucht. Dat is ontzettend goed om door de sterren, daar doorheen eigenlijk die sterren te zien. Omdat als er, zoals bij ons in Nederland, als het dan een beetje vochtig is, dan zie je toch vaak een beetje zo'n twinkeling. En dat komt omdat er heel veel water in onze atmosfeer zit. Maar in zo'n droge woestijn heb je eigenlijk een kraakheldere lucht. En dan is het fantastisch om die sterren echt nog beter te kunnen zien. Wat bracht jou destijds eigenlijk naar Peru, Andy? Vakantie. Oh, prachtig. Dus nog niet, ik kan het iedereen aanraden. Peru en Bolivia samen hebben dat 4 weken doorkruist. Echt geweldig. En ik heb stijve nek gekregen van het naar omhoog kijken. Op die zoutvlaktes ook zeker. Ook prachtig. Prachtig allemaal. Andy, dankjewel. Wanneer horen we jou weer? Ik denk dat we net na het nieuws dat we nog even bij Andy terugkomen. Annelotte, ben jij een beetje sportief eigenlijk? Ja, ik hou van hardlopen, hockeyen. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Ook ben je astronoom bij het Anton Pannekoek Instituut aan de Universiteit van Amsterdam. Je bent geboren in Veendam, begon je studie aan de Universiteit Twente, maar besloot toch te gaan voor die master sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. En zo kwam je dus terecht bij die faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica. En nu dus een promotieonderzoek. Hier te gast astronoom Annelotte Derkink. Je praat graag over de ruimte. We hadden het al over de rondleidingen die je geeft bij het planetarium in Artis. Daarmee inspireer je volwassenen, maar ook kinderen, om gewoon wat vaker naar boven te kijken. Nu heb jij een fragment meegenomen wat jou zelf ook heeft geïnspireerd. Het komt uit de documentaire Cosmos. Er wordt gesproken over een cosmic calendar. Waarom wil je dit stukje laten horen? Ja, die serie Cosmos is toch wel echt een van die series die je dan zo doet beseffen in wat voor groots iets we eigenlijk leven. En die space calendar die dan wordt uitgelegd, dat is toch echt wel het moment waarop je dan beseft hoe klein stukje wij eigenlijk als mensen, maar op deze hele geschiedenis van ons universum zijn. En dat is een van de dingen geweest waardoor ik uiteindelijk heb gedacht, nou, die sterrenkunde, ja, als ik daar ook gewoon bij kan zijn, als ik gewoon op deze frontlinie van de kennis kan zitten, ja, dat lijkt me echt fantastisch. Ik ga hem laten horen, het stukje uit die serie Cosmos. The cosmic calendar begins on January 1st with the birth of our universe. It contains everything that's happened since then up to now, which on this calendar is midnight, December 31st. On this scale, every month represents about a billion years. Every day represents nearly 40 million years. Let's go back as far as we can to the very first moment of the universe. January 1st. The Big Bang. It's as far back as we can see in time. For now. For now, ja, daar eindigt het mee. Daar zit ook de spanning in, hè? Dat we steeds meer te weten komen. Dat de instrumenten beter worden, steeds nieuwe kennis. Ja. Ja, zeker. En die James Webb gaat er ook weer van alles aan toevoegen. En we maken daar heel goed gebruik van het feit dat licht, dat eigenlijk een specifieke snelheid heeft. En als iets een snelheid heeft, dan duurt het ook eventjes voordat iets bij je is. Dus het zonlicht bijvoorbeeld dat we zien, dat duurt er altijd 8 minuten bijvoorbeeld over om bij ons te komen. Dus eigenlijk op het moment dat wij de zon zien, kijk je een beetje terug in de tijd. En dat concept, als je dat maar lang genoeg rekt eigenlijk naar iets wat ver genoeg weg staat, dat betekent eigenlijk dat je heel ver terugkijkt. En dat doen we dus nu bijvoorbeeld ook met die James Webb Space Telescope. Die kan dus nu nog verder terugkijken dan dat we hebben gezien. En ja, dat is fantastisch, want dan zien we zo'n stuk van onze geschiedenis, terwijl wij als mensen, we zitten echt maar zo kort eigenlijk op deze tijdschaal. En aan de ene kant kan dat denk ik ook wel een beetje nietig zijn, omdat ja, we betekenen zo weinig in dat grote geheel. Maar ik zou er toch ook voor willen pleiten dat het ook wel een soort van verbintenis met elkaar kan geven. Want ja, we zitten hier allemaal een beetje in datzelfde schuitje. Niemand weet eigenlijk waar we nou echt in zitten. We hebben hier met z'n allen een leven om ons heen bedacht. En dat werkt goed. Maar tegelijkertijd zijn we allemaal die mensen, die onwetende mensen hier in dat grote geheel, waarvan we zelf het bestaan niet weten wat eigenlijk nou het doel daarvan is of zo. En daarin zitten we allemaal een beetje samen. Dus ik zou er ook voor willen pleiten dat we daar een beetje verbondenheid naar elkaar in zien. Want ja, geen één mens weet het beter dan het andere mens hoe dat leven hier nou daadwerkelijk gekomen is. Iedereen doet maar een beetje wat. Probeert ook maar zijn best te doen. Ja, ja. Jij hebt een soort, dat sluit wel aan bij een les die je eigenlijk je jongeren zelf mee zou willen geven. Niet laten overdonderen door hoeveel we niet weten. En ik dus zelf ook niet weet. Uiteindelijk moeten we met elkaar die puzzel leggen. En heeft het juist zin als je zelf alles van een klein stukje, als je zelf alles van een klein stukje af weet. Ja. Ja, dat is een soort drive om die sterrenkunde verder uit te pluizen. Nou, zeker. En zeker ook om als PhD'er toch ook wel gemotiveerd te blijven. Want ja, ik begon natuurlijk ontzettend gemotiveerd met, we gaan alles verklaren. En waarom ontstaan die sterren? En ik wil het weten. En we gaan het vinden. Nou ja, en een van de eerste dingen die mijn promotor tegen mij zei van, nou, weet je, als we niet kunnen rennen, gaan we lopen. En als we niet kunnen lopen, gaan we kruipen. Maar we gaan het halen, die finish. Maar misschien gaan we toch aan het kruipen en niet aan het rennen. Wat jij denkt. En dat is toch ook wel echt waar. En zeker zijn we nu op zo'n punt gekomen in ook hoeveel data we kunnen verzamelen. Dat uiteindelijk hebben we er heel veel aan dat iedereen zijn eigen expertise heeft op dat kleine stukje. Maar uiteindelijk moeten we die puzzel samenleggen. Dus als dingen samenkomen, daar hou ik het meest van. En één ding is bijvoorbeeld nu dat in Tübingen is een team van sterrenkundigen, heeft hele goede modellen gemaakt. En daar moeten ze heel veel aannames voor doen om die goed te laten werken. Maar daar zijn zij theoretisch heel goed in onderlegd. En die modellen die sluiten eigenlijk bijna aan bij de sterren, bij de observaties die wij zien. En ik hoop toch dat we in de komende jaren hun modellen en de uitkomsten daarvan eigenlijk kunnen matchen aan de observaties die ik dan zie. En als we die twee samen kunnen brengen, zowel de theorie als de observaties, ja, dan maken we echt progressie met elkaar. En dan kunnen we echt tot inzichten komen. Maar ja, daarvoor moeten we beide ons puzzelstukje heel goed begrijpen. En dan samen kunnen we hopelijk weer een stukje van die grotere puzzel blijven leggen. Je ziet echt dat er antwoorden komen op het moment dat die disciplines samen gaan werken. Dat je die kennis bij elkaar kan brengen. Ja, ja, absoluut. Is dat ook iets wat je nog graag zou willen bereiken in je carrière? Dat je zoiets bij elkaar kan brengen? Ja, ja, en nou, hierin voor nu zie ik dat heel veel overlap zit. De modellen moeten eigenlijk nog net iets verder hun berekeningen blijven doen. Maar dat kost heel lang. Dus de modellen die we nu gebruiken, die hebben ze 2 jaar moeten laten draaien om tot dit punt te komen. En wij zeggen, nou, laat ze nog maar een paar jaar draaien. Want dan zijn er echt die pubersterren die wij ook zien. Dus dat enerzijds. En anderzijds wat ik probeer is ook om te kijken naar wat lichtere sterren. Om te kijken of we eigenschappen van dat ontstaansproces van die lichtere sterren, of we misschien die ook kunnen koppelen aan wat we zien bij deze zware sterren. Is het nou uiteindelijk toch een soort van opschaling van dat proces van lichtere sterren die ontstaan? Of gebeurt de hele nieuwe fysica bij deze zware sterren? Dat blijft een open vraag. Maar daarvoor moeten we dus wel naar die wat lichtere sterren kijken. Dus daar hoop ik ook met een aantal mensen in Leeds bijvoorbeeld. Die hebben een hele mooie dataset. Om dan mijn dataset met die telescoop in Arizona, die verrekijker, om die twee samples naast elkaar te leggen. En waarom ligt er dan juist een doorbraak in die samenwerking van verschillende disciplines of kennis? Ja, juist omdat we zo gefocust zijn op dat ene kleine stukje. En denk ik dat dat het allerbelangrijkste is. En tegelijkertijd houdt het universum zich voor een groot deel aan dezelfde soort wetten eigenlijk die we zien. Dus de sterren die wij bijvoorbeeld zien als sterren die ontstaan, die verschillen eigenlijk niet zo heel veel van een bepaald type sterren wat dan heel hard draait en uiteindelijk weer een soort van schijf om zich heen krijgt. Uiteindelijk is het allemaal dezelfde soort fysische processen die erachter zitten. Dus die zijn niet super anders, maar toch, ja, in de details zit uiteindelijk de verklaring. Maar het heeft wel echt zin om te zien ook waar deze overlap wel of niet zit. Nou ja, en de Beatles, die hadden dat al door. Ja. Come Together heb jij meegenomen. De doorbraak zit in de samenwerking. Absoluut. Joke. Na het nieuws kun je je vragen stellen aan astronoom Annelot Derkink. NPO Radio 1. 3 uur, Morad Rokili met het NOS-journaal. Het Russische leger focust zich niet langer alleen op de strijd in de Donbassregio, maar ook op de zuidelijke regio's Gerson en Zaporizhia. Dat zei de Russische buitenlandminister. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen. Nog eens 45.000 militairen zijn gewond geraakt. Dat zegt CIA-directeur William Burns. Hij wees erop dat ook Oekraïne veel militairen heeft verloren. Door het personeelstekort beginnen steeds meer mensen met nieuw werk. Vooral jongeren profiteerden van de grote vraag naar arbeidskrachten. 792.000 werkenden onder de 25 jaar waren in het eerste kwartaal van 2022 nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Ook in andere landen in de Europese Unie steeg het aantal starters, maar alleen in Finland was het aandeel nieuwkomers nog groter dan in Nederland. De Amerikaanse president Biden gaat zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken. De president noemde klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. Hij wil zijn bevoegdheden gebruiken omdat zijn klimaatwetgeving in de Senaat is gestrand. Wat hij concreet gaat doen, maakte de president niet duidelijk. Wel kondigde Biden een bedrag van $2,3 miljard aan. Zo moeten bijvoorbeeld koelcentra worden gebouwd waar mensen tijdens een hittegolf kunnen worden opgevangen. Sivan Hassan heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de 5000 meter bij de WK-atletiek in Eugene. De Nederlandse finishte als derde in haar race in de series en dat was voldoende om door te gaan. De eindstrijd is in de nacht van zaterdag op zondag en dan gaat de 29-jarige Hassan op jacht naar haar eerste medaille van dit WK. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele regen- en onweersbuien over de oostelijke helft van het land. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. Donderdag is er veel bewolking en valt er regen. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Sterrenkunde is natuurlijk het allermooist als je aan het werk bent bij een van de grootste telescopen ter wereld. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Want ja, dan voelen die sterren die zo oneindig ver weg zijn heel even echt dichtbij. Maar het dagelijks werk van Annelot Derkink speelt zich vooral af achter een computerscherm in Amsterdam. Wat minder romantisch, maar wel heel interessant. Ze bestudeert de observaties van die grote telescoop in Chili om beter te begrijpen wat er gebeurt bij het ontstaan van zware sterren. Wat die zware sterren, want die zware sterren die zijn heel interessant en spannend, want die bepalen ook de evolutie van ons universum. Vragen stellen, dat kan. Reageer op het gesprek met Annelot of een andere vraag over de sterrenkunde. Kan via 0800-1121 of je kunt een berichtje sturen naar de app van NPO Radio 1. We beginnen met een vraag van de wetenschapper die hier vorige week zat. Dat was klimaatbioloog Fabian Erkan. Hij trapt dit vragen half uur eigenlijk voor ons af. Kijk Annelot, jij hebt je koptelefoon al op. Hier komt die. Hallo Annelotte, Fabian hier. Ik was vorige week met veel plezier te gast bij de nacht van NTR. Ik heb een vraag voor je. Misschien is het niet helemaal je vakgebied, maar ik hoop dat je toch iets mee kan. In hoeverre beïnvloedt het klimaat op de zon het klimaat op aarde? Alvast bedankt voor het antwoord en veel plezier. Je begint te lachen als je dit hoort. Ja, ik heb een superleuke vraag. Ik heb daar alleen een beetje een, hoe zeg je dat, een meer sterrenkundige blik op. Uiteindelijk is die zon zo ontzettend belangrijk voor ons. En we zien ook heel veel planeten om ons heen, zoals Venus, waar een soort van versneld broeikaseffect heeft plaatsgevonden. Daar heeft die zon ook een essentiële rol in gespeeld. En daar is het zo ontzettend heet op deze planeet. Het kan wel bijna 500 graden worden daar. Ja, dus daar zien we heel veel invloed van de zon op zo'n klimaat. En tegelijkertijd zien we ook bijvoorbeeld op Mars. Mars heeft op dit moment bijna geen atmosfeer meer. Maar we denken dat hij die vroeger wel heeft gehad. Maar die heeft niet zo'n mooi magneetveld als dat de aarde heeft. En dat magneetveld, dat zorgt eigenlijk voor dat de schadelijke zonnestraling, dat die er eigenlijk omheen wordt geleid. En op Mars is dat niet. En daardoor is eigenlijk die atmosfeer een beetje weggeblazen. Dus ja, de zon heeft heel erg veel invloed op zo'n op ons klimaat ook. En voor ons is het heel erg fijn dat er een magneetveld om aarde zit, die dus de atmosfeer van ons een beetje beschermt, want die atmosfeer is fundamenteel. Ja, en tegelijkertijd voor nu, als dat magneetveld verandert of als daar iets mee gebeurt, ja, dan zal ook een deel van onze bescherming daar wegvallen. Dus dat is een beetje meer misschien het astronomische kijk erop. Ja, vanuit klimaatbioloog perspectief zou ik daar ook heel benieuwd naar zijn. Dus misschien moeten we daar een keertje over gaan hebben. Ja, kunnen jullie mooi van gedachten wisselen. Precies. Weer die puzzelstukjes bij elkaar brengen. Ja. Er komen ook heel wat vragen binnen via de app van NPO Radio 1. Richard die belde het vorige uur al en hij vraagt zich af, waarom knippert zo'n ster eigenlijk als je er 's nachts naar kijkt? Ja, we hebben het al eerder gehad over die woestijn. Oh, ik dacht, je gaat nu zeggen, dan is het een vliegtuig. Kan ook. Maar ik ga ervan uit dat de meesten die wel kunnen onderscheiden. Maar vaak zie je bij zo'n ster een soort van twinkeling eigenlijk. En wat het dan met Andy erover? Als je in zo'n woestijn staat en het is daar ontzettend droog, dan kan je op zo'n kraakheldere nacht zie je de sterren supergoed. En op het moment dat er eigenlijk heel veel waterstof in onze lucht zit, dus heel veel water, het is misschien een beetje vochtig, het heeft geregend of het gaat regenen, dan kan er heel veel hoge luchtvochtigheid zijn. En dan buigen eigenlijk die lichtdeeltjes die recht op ons afkomen normaal gesproken, die worden eigenlijk net een beetje heen en weer gescatterd, noemen we dat. Dus verspreid door die waterstofdeeltjes in de lucht. En dan zie je zo'n twinkeling komen. Dus dat ligt heel erg aan dat pad wat eigenlijk dat lichtdeeltje van die ster naar ons toe aflegt om in onze ogen te komen. Ja. En dan zie je zo'n twinkeling als in die atmosfeer dus heel veel deeltjes zitten. Dus het ligt aan de lucht, niet aan de ster? Ja, ja, dat gebeurt dicht bij ons, in onze eigen atmosfeer en niet bij de ster zelf. Mooie vraag ook, Richard. Dank je wel. Zullen we nog één doen? Ja, leuk. Nico die appt, hoe ver zouden we theoretisch terug kunnen kijken na die Big Bang? Ja, dat is een hele goede vraag. En daar heeft James Webb Space Telescope, die heeft daar nu eigenlijk een nieuw antwoord op. Dus die gaat echt naar het ontstaan kijken van onze eerste sterrenstelsels. En die allereerste sterrenstelsels, dat heeft heel veel te maken met dark matter. Daar weet ik niet ontzettend veel vanaf, maar wel dat essentieel is geweest en hoe eigenlijk die structuren hebben ontstaan. En ja, wij hadden uiteindelijk ook een ster nodig. Dus ook sterrenstelsels, dat maakt ook een beetje uit hoe onze eigen melkweg is ontstaan. Dus daar gaan we nu naar terugkijken. Of we nog verder kunnen komen en hoe dat precies gaat, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Of we nog grotere telescopen misschien ook in de ruimte kunnen krijgen. Want uiteindelijk willen we steeds zwakkere objecten zien die verder weg staan. Want ja, hoe verder weg ze staan, hoe verder terug in die tijd we kijken. Dus wie weet is er helemaal geen limiet. Wie weet kunnen we een telescoop bouwen op de maan bijvoorbeeld. Ja, laten we nog niet daar een beperking in zien. Maar voor nu is het even James Webb die ons die nieuwste blik gaat geven. Ja, dark matter. Ik heb ooit een gesprek gehad met Jaco de Zwart hier. Die had een promotieonderzoek gedaan naar how dark matter came to matter. Het begin van wanneer we eigenlijk het gingen benoemen wat donkere materie was. Ja, ontzettend interessant. Omdat het op verschillende plekken op de wereld een beetje op een soort vanzelfde moment is ontdekt. Zonder dat die wetenschappers echt contact hadden met elkaar. Dat vond ik er heel spannend aan. Ja, ja, en ook wel interessant daaraan vind ik altijd dat ze zien dan een soort van nieuw concept. En dan merk je ook dat, oh, er moeten ook nieuwe woorden gevonden worden. Ja, om uiteindelijk zoiets nieuws te beschrijven. En dan, ja, dark matter was eigenlijk hetgene wat dan het meest duidelijk klinkt was. Klinkt wel vet. Ja, toch? Ja, maar ik verwacht wel dat we op een moment, hopelijk in de nabije toekomst, misschien andere woorden eraan gaan geven. Dat we toch beter begrijpen wat die dark matter nou echt is. Ja, dat het minder abstract wordt, bedoel je? Ja, ja. Nog een vraag van Mark. Hij appt naar de NPO Radio 1 app dat hij met een sterrenkijker met zijn sterrenkijker wel veel, maar ook juist veel niet ziet. Heb jij tips voor mensen met zo'n sterrenkijker? Oh ja, leuk. Ja, sowieso de planeten eigenlijk bekijken. Dat blijven toch ook wel de helderste, ja, nu doe ik even aanhalingstekens, sterren aan de hemel. Want je denkt vaak, oh, dat is echt een heldere ster. Dat is een planeet. Maar dat is heel vaak is dat een planeet. En zeker als je die een beetje richting zonsondergang of zonsopgang kijkt, dan kan er heel vaak zijn dat je bijvoorbeeld Venus ziet. Dat zijn toch echt wel fantastische sterren om te zien. Tegelijkertijd blijft het gewoon, hoe langer je kijkt, hoe meer je uiteindelijk ziet. Die grote telescopen, die hebben bijvoorbeeld een uur nodig om naar die sterren te kijken die ik wil zien. Dus ook als je zo'n telescoop hebt en je hangt je camera daaraan en die laat je heel veel foto's maken, dan zul je uiteindelijk nog meer zien dan dat je in staat bent om eigenlijk met je blote oog te zien. Omdat dat beter vastgelegd wordt dan? Ja, eigenlijk dat je die sluitertijd dus heel lang maakt. Eigenlijk hetzelfde met dat je als je met je camera in het donker een foto maakt, dan duurt het vaak een seconde, omdat hij net wat meer licht wil verzamelen. Nou, zo'n telescoop doet het eigenlijk ook gewoon. Het is puur licht verzamelen, maar dan gebruik je gewoon je camera om dat licht ook daadwerkelijk op te verzamelen. Want ja, onze ogen hebben geen geheugen. Dat zou handig zijn, maar... Meer sluitertijd op het oog. Precies, ja, dat zou nog beter zijn. Dus je camera verbinden aan die telescoop. Ja. Dat is een goede tip. Maar ik hoop dat je er iets mee kan. Er is ook iemand die gebeld heeft naar de studio. Dat is Timo. Ha, Timo, goedenacht. Goedenacht, of goedenacht, ja. Ik had een vraag. Ik vraag me sinds kort eigenlijk af... of bij hele grote systemen die gebonden zijn door gravitatie, of het dan noodzakelijk is om te corrigeren voor de lichtsnelheid, om zicht te krijgen op de daadwerkelijke structuur van zo'n systeem. Omdat, ja, anders voor verschillende delen van zo'n systeem eigenlijk op verschillende tijdstippen aan het kijken bent. Oké, mooie vraag. Ik weet niet of iedereen mee kan met de terminologie die je gebruikt. Gravitatie, Anne-Lot. Ja, ik weet niet of ik hier de beste persoon ben om antwoord op te geven, want dit is toch al vrij theoretisch. Uiteindelijk moeten we heel veel, ook onze telescopen in de lucht, uiteindelijk corrigeren voor gravitatie. Gewoon voor general relativity, wat Einstein ons heeft geleerd. Daar moeten we heel veel correcties voor doen. Dus eigenlijk alles, zeker delen die een beetje richting de lichtsnelheid gaan, die zo snel bewegen bijvoorbeeld, die corrigeer je eigenlijk altijd. Maar ook als er inderdaad hele zware gravitatie is van bijvoorbeeld zo'n zwart gat, dat heeft ook gewoon invloed op het lichtpad wat zo'n lichtdeeltje aflegt. Dus eigenlijk zien we daar bijna altijd wel invloed van. En die effecten proberen we ook te zien en te meten. En in sommige gevallen zelfs te gebruiken. Want een van de gave dingen die we zien, dat zagen we ook in de eerste foto van de James Webb Space Telescope, is dat als je een soort van op de voorgrond een zwart gat hebt, dan kan eigenlijk de gravitatie van dat zwarte gat ervoor zorgen dat de lichtdeeltjes op andere manieren bij elkaar komen en als een soort van lens werkt. Dus dan zie je eigenlijk dingen die op de achtergrond staan, die je normaal niet kan zien, die worden eigenlijk zo verbogen door dat zwarte gat, door het pad dat die lichtdeeltjes afleggen, op zo'n manier dat je het eigenlijk als een lens bij elkaar ziet. En dat we toch wat erachter ziet kunnen zien op de voorgrond. Ja, maar het is bijvoorbeeld niet zo, want je ziet vaak dat sterrenstelsels, geloof ik, dat die in de vorm van een spiraal vaak hebben. Maar het is niet zo dat als je corrigeert voor de lichtsnelheid, dat ze in feite gewoon een cirkelvormig zijn in plaats van spiraalvormig. Nee, we zien ze toch wel echt vaak spiraalvormig, maar het ligt er ook wel heel erg aan onder wat voor hoek ze zien. Dus het zou best wel kunnen dat ze eigenlijk wat ronder zijn, maar dat door de hoek waar wij ze zien, dat ze wat spiraalvormiger lijken. Ja, maar niet door de vertraging dat je in feite naar verschillende fases van contractie of van expansie zit te kijken. Nee, daar wordt vaak wel op gecorrigeerd. Ja. Oké, hartelijk dank. Ja, leuke vraag. Timo, ja. Hoe kom je eigenlijk aan deze vraag? Waarom wilde je dit eigenlijk graag weten? Nou, gewoon als je voor jezelf eens een keer wat na zit te denken. Als er bijvoorbeeld reclame is of muziek of sport of een herhaling van het journaal. Dan zit je wel eens na te denken over waar je nou eigenlijk naar zit te kijken. En het fascineert me eindeloos dat je eigenlijk, hoe verder je kijkt, hoe verder je terug in de tijd kijkt, wat inhoudt dat de Big Bang in feite op de maximale afstand van ons is. Dus dat je eigenlijk in plaats van om je heen zit te kijken, dat je naar een punt zit te kijken. En dan komen dat soort vragen wel eens naar boven. Ja, mooi. Dankjewel. Mooie nacht. Dag. Somewhere, somehow, back then it's looking at me now, and I recognize my face. Red eyes and flashlights on a fuzzy night, now I'm on the outside, but I recognize the place. Do you ever think about the time? We could be anything we wanted to be. You said, Superman, just spread your arms and fly. We could be anything we wanted. that we found, and it's never been replaced. It was just wide eyes and bright lights in another life. I was on the inside, now I'm drifting into space. Do you ever think about the time we could be anything we wanted to be? You said, Superman, just spread your arms of light. Be anything. Oh, we could be anything. Oh, we could be anything. Oh, we could be anything we wanted to be. Oh, we could be anything we wanted to be. We could be anything we wanted to be. Chef Special met Superman. Hier in de studio astronoom bij het Anton Pannenkoek Instituut van de Universiteit van Amsterdam, Annelot Derkink. Er komt een vraag binnen via de app. Wat is eigenlijk het verschil tussen een astronoom en een sterrenkundige? Ja, eigenlijk zit daar weinig verschil tussen. Dat is eigenlijk hetzelfde woord voor. Maar over het algemeen is astronoom wordt toch vaak gezien als iets internationaler woord. Astronomer gebruiken we ook veel. En dat komt uiteindelijk van het Oud-Grieks natuurlijk. Dus maar beide betekent eigenlijk exact hetzelfde. Ik hoop toch altijd wel dat ze astronoom niet met astroloog verwisselen. Dat gebeurt nog wel eens. Dan kijk je meer naar sterrenbeelden. Ja, precies. Dan hou je bezig met de stand van de sterren. En dat doen wij niet. Wordt het nog wel eens door elkaar gehaald? Ja, zeker. Zeker. Veel mensen die hebben toch astroloog, astronoom. Wat was het ook alweer? Hoe zit het ook alweer? Ja, precies. Maar vind je het ook interessant, die horoscopen en dat soort dingen? Ja, deels wel. En deels, het is wel een stukje naar boven kijken en het interessant vinden waar deze planeten staan. Maar het effect daar echt van, ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet zo goed of dat nou daadwerkelijk daar plaatsvindt. Maar af en toe, als je heel zenuwachtig bent voor iets, kan het misschien helpen. Ja, en dat is denk ik meer als mentale ondersteuning dan dat daadwerkelijk Jupiter het uitmaakt waar jij op dat moment op aarde staat. Maar goed, dat is toch een beetje ongezouten mening van mij daarover. Dank voor alle mooie vragen via de app van NPO Radio 1 en het bellen naar de studio. Wij gaan afronden, Annelot. Dank je wel voor je komst. En al die antwoorden die jij nog zomaar uit je mouw schudt. Deze ingewikkelde vragen. Dank je wel voor de uitnodiging. En ontzettend leuk om te doen. En heel leuk om deze vragen te horen. Die nieuwsgierigheid waarmee we begonnen. Dat is alleen maar superleuk om midden in de nacht nog van zoveel mensen te horen. Ja, ik wens je veel succes met het afronden van je onderzoek. Wanneer is het echt klaar? Over anderhalf jaar. Ja, dus ik heb nog eventjes. Dankjewel voor je komst, Annelot Derkink, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Is de mens een dier? Dat is de vraag in de Atlas-podcast. En als de mens een dier is, moeten dieren dan ook dezelfde rechten krijgen als mensen? En wat zou dat dan betekenen? Onze verslaggever Rick Uilenbroek ging op pad om deze vragen voor je te beantwoorden. Er zijn ook processen gevoerd tegen sprinkhanen. Net zoals tegen varkens. Tegen eigenlijk allerlei dieren die in die gemeenschap de oogst bedreigden. Of mensen letterlijk persoonlijk aanvielen of bedreigden. Voorlopig gaan we er toch vanuit dat dat vooral een cultureel proces was. In de zin van een ritueel om eigenlijk dieren ook een verantwoordelijkheid te kunnen toekennen. Ze werden niet serieus genomen als rechtspersoon. Welkom bij Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1. Ik ben Petra Grijze en ik neem je mee in deze serie waarin we onderzoeken of wij mensen dieren zijn. We hebben onszelf heel vaak hiërarchisch bovenaan het dierenrijk gezet. De trap van belangrijkheid waarop wij boven de dieren staan is talloze keren gemaakt. Totdat Darwin de stamboom van verwantschap introduceerde en aantoonde dat we verbonden zijn met alle levende wezens op aarde. Dus ook de dieren. En we er dus niet in principe boven staan. Toch is hiërarchisch denken nooit helemaal verdwenen. Zo blijkt uit de vorige aflevering van Atlas met verslaggever Tom Hofland. Want ook in de wetenschap staan we erboven, boven de dieren. We doen proeven op ze voor ons eigen gewin. En daarnaast fokken we ze massaal voor onze vleesconsumptie. Wat als we nou minder hiërarchisch zouden denken en ons op dezelfde trap treden als dieren zouden plaatsen? Moeten dieren dan ook dezelfde rechten krijgen als wij? En hoe zou dat er dan in de praktijk uitzien? Dieren met een advocaat? Kunnen we dieren de plichten geven die ook bij rechten horen? En hoe kunnen dieren de verantwoordelijkheid voor hun handelen dragen? Dat gaan we in deze aflevering uitzoeken. Bij mij aangeschoven is verslaggever Rick Uilenbroek. Rick, jij bent met deze vragen allemaal op pad gegaan. En je bent met deze prent teruggekomen. Ja wat zie je, Petra? Ja, ik vind het interessant. Ik zie een varken in het beklaagde bankje staan, in een rechtszaal. In, ik denk, nou ja, zoiets rond de middeleeuwen. Ja. En hij wordt ook, er staan allemaal mensen om hem heen. Hij wordt ja toch wel een soort van bestraffend toegewezen. En heeft hij nou ook een traan op zijn wang? Een traan? Het varkentje? Ja. Echt waar? Wat zou dat betekenen? Je kent de tatoeages van de traan. Misschien dat dat daarmee te maken heeft. Ja, wat denk je? Dus een moord gepleegd. Ja, het is een print uit de 19e eeuw eigenlijk. Toen gemaakt uit een boek getiteld The Book of Days. Waarin er bij elke dag van het jaar allerlei anekdotes en feitjes werden gezet. Die dus op die dag in de geschiedenis plaatsvonden. En dit zou dus 17 januari 1458 zijn geweest in een Frans dorp. Het was een rechtszaak waar drie advocaten bij aan te pas kwamen. En waar een zeug, een vrouwtjesvarken, ter dood werd veroordeeld. Omdat ze een kind had doodgebeten. Ze werd opgehangen in mensenkleding. In mensenkleding? Waarom zou dat zijn geweest, denk je? Ja, toch om die link met mensen nog te maken. Ja, omdat ze net als een mens terecht stond. Ja, en er waren dus mensenrechten waren er gebruikt om dit dier te berechten. De biggetjes hebben het overleefd? Ja, die zijn vrijgesproken. Weliswaar als wees verder door het leven moeten gaan. En dit is ik vind het bizar om dit te horen. En dit is ook niet het enige voorbeeld, hè? Nee, absoluut niet. Want in 1266 bijvoorbeeld gebeurde min of meer hetzelfde. Dat was trouwens ook in Frankrijk. Het is frappant dat veel van dit soort dingen in Frankrijk gebeurde. Daar werden boeren in het dorp opgeroepen om met hun varkens naar die veroordeling te gaan kijken. Om dus de varkens te laten zien dat dit het effect is van het doodbijten van kinderen. Maar ze zijn er nog talloze andere voorbeelden van dierenprocessen tot in de 15e, 16e eeuw met honden, sprinkhanen, ja, noem maar op. Ja, dat hoorden we net al even, die sprinkhaan voorbij komen. Dat wist ik echt niet. Want ja, ook omdat die dan weer zo ver van mensen afstaan, toch weer verder dan een varken op de een of andere manier. Maar dus dat gebeurde en dieren kregen dus ook zelfs een advocaat. Waren ze dan eigenlijk in de middeleeuwen wat dat betreft een stuk verder dan nu? Want nu zie ik dat niet zo snel gebeuren. Ja, het waren wel andere processen. Want in de middeleeuwen waren het dus vooral aanklachten tegen het dier. Hè. Dus het dier had een mens aangevallen, gebeten of gedood. Om de dieren te straffen. En de processen rond dieren zijn nu vaker om eigenlijk hun welzijn te verdedigen. Ja, ja. Dus eigenlijk zit dat toch wel anders. Ja. Zijn wij mensen dieren? Dat is natuurlijk de vraag die centraal staat in onze podcast. En vandaag dus over of dieren dan ook dezelfde mensenrechten zouden moeten krijgen. Onze stagiair Rob van der Wal die gaat steeds voor ons op pad. En nu ging die naar de markt, op de vismarkt in Groningen. What's in a name? En vroeg of dieren onze mensenrechten zouden moeten krijgen. Dieren hebben ook een leven. Ze praten ook met elkaar. En zij denken ook na. Dus ja. Ik denk dat het een beetje te vergelijken is met rechten voor slaven bijvoorbeeld vroeger. Die zagen ze eigenlijk als ook een soort dieren. Hè? En dat is toch veranderd. Nee, ik weet niet waarom zou een dier even recht moeten hebben als een mens. Want ook geen koeien eten. Anders moet je mens eten. Ze moeten meer gerespecteerd worden. Daar is het recht op gebaseerd. Op het gevoel voor andere wezens. Dieren moeten een zaak kunnen bepleiten in de rechtszaal. Dat is een voorwaarde om je recht te kunnen halen. Dieren zijn qua hersenen niet zo goed ontwikkeld als mensen. Dus ik denk dat het ook niet helemaal terecht is om ze dezelfde rechten te geven als mensen. Ik bedoel, waarom zou een varken een hypotheek moeten kunnen afsluiten? Ik denk dat het niet echt helemaal in het straatje hoort. Als mensen denken we altijd maar dat we weten wat een dier wil en wat het voelt. Maar weten ze dat eigenlijk wel? Ja, het werpt ook wel weer interessante vragen op. Absoluut, ja. Die jij ook hebt onderzocht. Ja, laten we beginnen bij de geschiedenis van het dierenrecht. We weten al door de vorige aflevering van Atlas dat we onszelf pre-Darwin boven de dieren schaarden. In de Bijbel wordt ook gesproken over ons als kroon op de schepping en dat we de dieren mogen gebruiken voor ons gewin. En ik ging in gesprek met Siska de Ruiver, dierenethicus, verbonden aan de Universiteit van Gent en Namen. Ze schreef artikelen over het denken over dieren in onze westerse geschiedenis. En ik vroeg haar wanneer we zijn begonnen met het zien van de overeenkomsten tussen ons en dieren. De ontdekkingsreizen hebben daar veranderingen in gebracht. Vooral omdat ze vaststellen, er zijn nog heel veel andere diersoorten. Dat bracht zeker in het begin verwondering mee. En hoe zit dat dan juist met leven op aarde? Klopt het wel wat we allemaal gedacht hebben? Maar ook de wetenschap die dan eigenlijk vrij snel vooruit gaat. En Darwin die daar een heel belangrijke basissteen of eigenlijk echt een paradigma shift gaat doen door te zeggen, kijk, alle leven op aarde komen allemaal voort uit dezelfde basisbouwstenen. En daar is mijn aanvoelen, het recht heeft nog altijd het idee van Darwin, of het idee, het is ondertussen, het is geen idee, het is ook echt feitelijk vastgesteld door de genetica via ontdekking van DNA. Dat vindt nog altijd geen weerklank in het recht vandaag. Dat is voor mij een belangrijke vaststelling, dat het recht op dat vlak achterloopt op de wetenschappelijke bevindingen. Je ziet ook in de discussie, tot de 15e, 16e eeuw werd er vooral gezocht naar verschillen tussen mens en dier. Het heeft al een beetje een aanloop met Jeremy Bentham, die op een bepaald moment zegt, het lijden is een basis. Dieren kunnen ook lijden. Het lijden is een basis om rekening te houden met dieren. Vanaf dan wordt er eigenlijk gezocht actief naar gelijkenissen tussen mens en dier. Dus daar kan je ook een belangrijke kanteling zien. Ja, en ik denk dus wel interessant. Hè? Ze zegt dus dat het recht eigenlijk dus ver achterloopt op de wetenschap. En ik begrijp dat religie niet erg snel kan meebewegen, maar het recht, dat zou toch eigenlijk constant moeten kunnen veranderen. Mm-hmm. Dat vroeg ik aan Janneke Vink, rechtsfilosoof en universitair docent dierenrecht. Ik sprak haar in een eetcafé ergens aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Gingen jullie vlees eten? Nee, gewoon een koffietje. Ja, anders kan je dit natuurlijk niet bespreken. En ik vroeg haar, is het recht wel flexibel genoeg? Het recht loopt min of meer vaak achter de feiten aan. Dus we vinden als samenleving iets en dan gaan we het in het recht opschrijven in plaats van andersom. En dat is misschien ook maar goed, want we zijn een democratie. Dus anders dan zou het recht denk ik snel legitimiteit verliezen als we dingen in de wet gaan opschrijven waar nog helemaal geen meerderheid voor is. Want wie doet dat dan? Dan zit er ergens een democratisch defect, zou je haast denken. Dus in die zin is het misschien ook maar goed dat het recht niet op de troepen vooruit loopt. Als 1/3 van de mensen pas vindt dat dieren echt aanspraak maken op grondrechten. Ja, je kunt je ook afvragen wat dat dan met het aanzien en de legitimiteit van de grondwet zou doen als je het dan toch in de grondwet zou op. Zelfs al zou dat kunnen, want dat kan dus helemaal niet, want je moet die 2/3 meerderheid hebben in de politiek. Maar stel, het zou via zo'n procedure als in de Verenigde Staten gaan. Dan kun je je dus afvragen of zo'n constitutie dan niet steeds verder af komt te staan van de samenleving als die te ver op de zaken vooruit zou lopen. Dus in die zin, alles heeft altijd twee kanten, zou je kunnen zeggen, er zijn ook voordelen aan dat het recht volgt in plaats van voorop loopt. Maar ja, aan de andere kant, als je kijkt naar de grote maatschappelijke omwentelingen die hebben plaatsgevonden, Daar is het wel eens voorgekomen dat het recht wel een voortrekkersrol heeft gehad. Dus als er echt rechters zijn die een beroep doen op rechtvaardigheid en dat het huidige recht niet rechtvaardig is, dat er misschien wel een rol weg is gelegd voor het recht om progressievere veranderingen te bewerkstelligen. Ja, het is een platgetreden uitspraak, maar het is ook heel belangrijk. Dieren hebben geen stem hierin. Dus die dieren gaan zelf niet opstand creëren. Misschien individueel is een keer een dier, maar niet collectief, zoals dat normaal gesproken gaat, als een onderdrukte groep opkomt voor de eigen rechten. Dus ja, in die zin kun je ook afvragen, is het überhaupt realistisch dat dat ooit gaat gebeuren? Want zoals de instituten nu zijn, is het dier of de positie van het dier dus voor de volle 100% afhankelijk van of er mensen zijn die er toevallig zin in hebben om hun eigen belang even opzij te schuiven. En op te komen voor een belang dat niet het belang van henzelf is. En het gekke is dus wel, als we even teruggaan naar die geschiedenis, dat vertelde Siska de Ruiver, dierenethicisme. Ja, we hebben dus in de geschiedenis steeds meer begrip voor dieren eigenlijk als verwanten van onszelf. Maar tegelijkertijd zijn we hun ongeschreven rechten ook meer en meer gaan ondermijnen eigenlijk. Dat is eigenlijk met de 20e eeuw, als we kijken naar de demografische evolutie van de mens, wij als diersoort eigenlijk, zijn dan exponentieel beginnen groeien. En dat heeft verschillende gevolgen uiteraard. Het rapport van de Club van Rome heeft daar ook echt wel voor gewaarschuwd. Enerzijds meer mensen, meer voeding nodig. Wij waren ook gewoon in het Westen aan een vleeseetpatroon of een dieet dat aangevuld kon worden met vlees. En daardoor zijn we eigenlijk en masse ook dieren beginnen kweken. Als ethicus zie ik daar de grootste, het meest rechten zijn beginnen geschonden worden. Vooral door de totalen, de hoeveelheden dieren die betrokken waren of zijn. Ruth Harrison heeft daar trouwens in Groot-Brittannië met haar boek Animal Machines, dat was een kunstenares, die eigenlijk aangegrepen was door die grootschalige productie van de veestapel, heeft daar een aanklacht tegen hoe dat die dieren behandeld werden. Dat is echt opgepikt door de bevolking, door de populatie, de menselijke populatie. En uiteindelijk heeft de Britse regering dan ook een comité moeten oprichten, Bramble Committee, om te gaan kijken, is het zo, die toestanden die ze beschrijft? En als het zo is, wat kunnen we doen zodanig dat die levensomstandigheden toch iets verbeteren? Uiteindelijk heeft dat geleid tot de eerste dierenwelzijnsregels. Dat zijn nog geen rechten, maar een soort protocol waar dat je dan toch afspraken mee vastlegt rond kunnen ze bewegen, kunnen ze natuurlijk gedrag vertonen, zijn ze vrij van pijn, dat soort zaken. Ja, dus die dierenwelzijnswetten kwamen op pakweg 50 jaar geleden. Maar ik vroeg me af, wat is dan het verschil tussen dierenwelzijnswetten en wat, waar we misschien nu naartoe willen bewegen, die dierenrechten? Dat vroeg ik aan rechtsfilosoof Janneke Vink. Dierenwelzijn is in het recht zijn dat wetten waarin we bepalen hoe wij vinden dat we met dieren om moeten gaan. Dus we vinden dat we dieren, over het algemeen, de meeste mensen vinden dat we dieren mogen gebruiken voor bepaalde dingen, maar dat dat wel op een nette manier moet gaan. Dus dierenwelzijnswetten gaan over bijvoorbeeld hoeveel vierkante meter een dier aan ruimte moet hebben, of wat voor ondergrond het dier moet hebben om op te slapen. Of hoe het dier geslacht moet worden, of het dier bijvoorbeeld verdoofd moet worden of niet. Dat zijn regels van dierenwelzijn. Dat zijn regels die staan in normale wetten. Dus dat zijn wetten die door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen worden. Dus dat is eigenlijk het normale recht, zou je kunnen zeggen. En dierenrechten, subjectieve grondrechten noemen we dat. Dat zijn echt rechten die in een grondwet zouden staan of in een verdrag. En dat is wat juristen noemen hoge recht. Dat is recht wat hiërarchisch boven die gewone wetten staat. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld rechten die mensen hebben, dan heb je welzijnswetten, bijvoorbeeld arbo-wetten. Hoeveel uur per dag mag je werken? Hoe moet de veiligheid geregeld zijn op een bouwplaats? Dat zijn een soort welzijnswetten voor mensen, zou je kunnen zeggen. Maar wij mensen hebben ook echt subjectieve grondrechten. En dat zijn dus bijvoorbeeld het recht op, bijvoorbeeld dat je mag stemmen. Het recht op vrijheid van meningsuiting. Maar ook het recht om niet gemarteld te worden. Het recht op vrijheid. Het recht op lichamelijke integriteit. Dat niemand je mag gijzelen, niemand mag je mishandelen. Dat is eigenlijk het verschil. En in juridische zin zijn dus die dierenwelzijnswetten, dat is gewoon recht. Dat, als we het zouden willen, kunnen we dat morgen afschaffen. En die dierenrechten, echt die subjectieve grondrechten, dat hebben we nog niet. Dus als we dat zouden willen, ergens in een verre toekomst... Dan zou dat ook een hele ingewikkelde procedure hebben om dat te bewerkstelligen. Want dan kan je niet zomaar door de Eerste en Tweede Kamer. Dan moet dat twee keer. En in de tussentijd moeten de kamers ontbonden zijn. En dan moet bij de tweede keer moet er ook twee derde meerderheid voor zo'n beslissing zijn. Dus dat staat niet zomaar in de grondwet. Nee, dat is nog wel een weg te gaan. Absoluut. Maar ik vind het wel interessant, ze zegt nog niet. Ja. Zou ze toch verwachten dat het misschien dat er wel in zit? Ja, zelf zou ze er denk ik wel voor pleiten. In ieder geval voor bepaalde rechten heb ik op een gegeven moment gevraagd. Ze zei in ieder geval het recht op vrijheid voor dieren. Kijk, het recht op stemrechten is natuurlijk bij dieren niet echt aan de orde. Maar het recht op autonomie en vrijheid vindt ze voornamelijk belangrijk voor dieren. Ik denk dan meteen aan de praktische gevolgen. Gaan alle weiders gaan dus open, geen hekken meer. Ja. Hoe ziet dat eruit? En bijvoorbeeld huisdieren. Je hebt ook een kat, toch? Hoe moet dat dan? Ja. Die mag dat je ook niet meer opsluiten. Ja, we gaan later nog verder praten over de impact op ons. Ook. Dus ons huisdier. Je hebt ook een... Ik had er één. Ah. Ja, waar we nog steeds in ons hart. Ah. Dat wel. Ik wilde eigenlijk ook nog even de huidige situatie wat beter schetsen. Want ik vroeg Janneke Vink, dus de rechtsfilosoof, wat nou nu vandaag de dag de juridische positie van dieren is. Nou, laat ik bij het begin beginnen. Je hebt rechtspersonen, dus zeg maar rechtssubjecten noem je dat. En je hebt rechtsobjecten. Mensen zijn rechtssubjecten en dieren zijn rechtsobjecten. Er wordt wel eens gekscherend gezegd... een dier is in het recht hetzelfde als een wc-rol of een tafel of een stoel. Als je tot op een bepaald niveau van categorisering gaat, dan klopt dat. Want dieren vallen dus onder de objecten, niet onder de subjecten. Maar we hebben wel een regel in het burgerlijk wetboek staan... waarin staat dat ze niet zo zijn als alle andere goederen. Dus ze zijn wel een soort bijzonder rechtsobject. Maar het is ook voor juristen eigenlijk niet zo duidelijk... wat dat nou precies betekent. Je ziet wel in de rechtspraak dat als er bijvoorbeeld sprake is van een scheiding... Dat de rechter in voorkomende gevallen wel eens wil kijken... naar wat is nou bij de verdeling van de goederen... in het belang van de hond zelf... Wie kan er qua financiën, vrije tijd goed voor de hond zorgen? Nou, dat is echt eigenlijk baanbrekend recht wat dat betreft. Dan zie je dat er dus een hond wel iets meer is dan een wc-rol. Maar het is nog lang niet, laten we zeggen, het kind. Dat ook, waar ook afspraken over gemaakt moeten worden. Dus eigenlijk die positie van het dier in het recht is... sinds we hebben gezegd in het wetboek dieren zijn geen zaken... is die best wel complex. Want ja, we hebben wel erin gezet wat ze niet zijn... maar wat ze nou wel precies wel zijn, dat is ook niet helemaal duidelijk. Ja, dus de hond is inmiddels wel de wc-rol ontstegen... als het gaat om het recht. Maar het zet je toch wel aan het denken, hè? Jou ook, toch? Want we hadden het over die huisdieren. Ja. Jij hebt een huisdier, een kat. Ja, hoe heet die? Safi. Safi, ik heb eigenlijk de voogdij over Safi. Ze woont bij mij achter in de tuin. Een zwerfkat. Ik geef haar eten. Ik moet helaas ook elke dag even wat poep scheppen uit de plantenbak bij ons in de tuin. Maar in zekere zin zie ik Safi als huisdier. Ook al komt ze niet binnen. Maar diezelfde kat dus kan door een ander, omdat die simpelweg zwerft of buiten leeft, gezien worden als plaagdier of vies. Terwijl jij ziet haar als een dierbaar huisdier. Ja. Ja. Heel andere visie. Precies, op de kat in kwestie. Ja, dus ik vroeg aan diereneticus Siska de Ruiver in hoeverre we eigenlijk consequent omgaan met diersoorten. De bescherming die een diersoort krijgt is enorm afhankelijk van de relatie die ze heeft tot een mens. Als we zouden kijken naar het konijn. Het konijn kan een huisdier zijn, maar kan ook een proefdier zijn. Kan ook een pestdier zijn, kan ook een zoodier zijn. En daar zijn allemaal aparte wetgevingen voor. Dus dezelfde diersoort zal afhankelijk van de relatie die ze heeft tot de mens... verschillende bescherming krijgen. En in die zin is het zeker nog niet consequent... dat wij omgaan met dieren. Zo zie je toch maar weer dat je één diersoort... totaal anders kunt benaderen. Dus als ze volledig gesocialiseerd zijn... als we ze hebben opgenomen in ons huis zelf... dan vinden we het prima. Maar als ze zomaar binnendringen... muizen in onze keukens, dan zijn we er toch minder blij mee. Zien we ze heel anders. Ja, dan is het verdelgen geblazen, inderdaad. Dat is natuurlijk zeker vanuit de ethiek, hè, waar Siska Druiver zich in beweegt, eigenlijk hypocriet. Om het ene dier op die manier heel anders te benaderen dan de ander. En in de wetenschap zijn we wereldwijd bekeken ook niet consequent als het om dieren gaat. Siska vertelde me dat we in het Westen sterke regels hebben en protocollen als het gaat om dierproeven. Dus hier is het op zich goed en consequent geregeld. Maar in China bijvoorbeeld is het op dat vlak heel losjes. En moeten zelfs Westerse cosmetica bedrijven hun producten op dieren testen voordat ze de Chinese markt op mogen. Ja, ja. Ja, en tegelijkertijd wat we doen met dieren. Ik heb laatst voor Atlas een bericht voorgelezen. Is wel weer een tijdje geleden. Waarbij ze dus de pootjes van kikkers afhaalden om vervolgens te kijken of die weer konden aangroeien. Ook tamelijk gruwelijk, toch? Bizar, ja. Oké, goed. Daar zitten ook cultuurverschillen in hoe we met dieren omgaan. Dat hebben we ook in de vorige aflevering trouwens kunnen horen. Maar bijvoorbeeld een ander voorbeeld is ook de koe, hè? Dat is voor ons heel belangrijk in de voedselvoorziening. Melk, maar ook natuurlijk om op te eten. Terwijl in India is de koe heilig. Ja. En het grappige is, Peter, het is niet eens per se een verschil in werelddelen hoe we met dieren omgaan. Het kan ook behoorlijk dichtbij ons verschillen, vertelde Siska Druiver me. Ik ben Belgisch. Bij ons is het eten van paardenvlees oké. Wij maken ons daar geen zorgen om of hebben daar niet zoveel vragen bij. In Groot-Brittannië vinden ze dat bijvoorbeeld barbaars. Dus het hoeft ook, zelfs met de buurlanden kunnen er al enorm culturele verschillen zijn hoe dat je met dieren omgaat. Ja, het paardenvlees. Eet jij het wel eens? Nou, ik heb het al heel lang niet meer gegeten. Ik denk nu een jaar of 15 niet meer. Mijn opa nam het vroeger wel eens mee van de paardenslager. Maar ik had het even uitgezocht. Het is eigenlijk een uitstervend fenomeen, die paardenslager. In 2019 waren er nog maar 4 van in Nederland. En ik herinner me ook eigenlijk, ik vond het helemaal niet zo lekker volgens mij. Dat durfde ik dan niet tegen mijn opa te zeggen, maar ik vond het niet zo. Dat was niet mijn ding. Omdat je dacht aan een paard? Of was dat het niet? Ja, ik vond het toch wel ook gek, ja. De combinatie, denk ik, vond ik heel, heel gek. Ja, ik moest denken aan. Ik moet denken aan iets wat in Amsterdam is gebeurd. Er was een restaurant Piet de Leeuw. En die verkochten dus. Nou, kwamen mensen ook biefstuk eten. Alleen waren ze in de veronderstelling dat dat geen paardenvlees was. Terwijl het dat wel bleek te zijn. En. Ja, dat wilden ze toch liever niet op de kaart zetten. Was best wel een groot schandaal. Oké. Ja, maar dat heeft natuurlijk alles met het idee van het paard te maken, denk ik, ergens. Als het edel hoe wij daarover nadenken. Ja, ik denk dat de Ruiver in ieder geval genoeg wetenschappelijke aanleiding ziet voor afgebakende dierenrechten. Ze haalden ook de onderzoeken van Frans de Waal en Mariska Kret nog aan naar de mensapen. Daar hebben we het eerder al over gehad in deze serie. Dat we weten dat de chimpansees en bonobo's moraal hebben en zelfbewust zijn. Maar ze vindt dus dat het recht hierin wat achterblijft. En dus sprak ik verder met Janneke Vink, de rechtsfilosoof, gespecialiseerd in dierenrecht. Rechters kunnen vandaag de dag niet gewoon het wetboek openslaan bij een zaak over een dier bijvoorbeeld. Want ja, dierenrechten bestaan niet. Dat kan bijvoorbeeld bij deze rechtszaak aan de orde. Een zaak over Happy, een olifant die al 15 jaar in eenzaamheid leeft in een New Yorkse dierentuin. En die als heel zelfbewust wordt gezien. En dus die eenzaamheid zou voelen. Dus wil de Non-Human Rights Group dat Happy wordt overgeplaatst naar een plek waar ze tussen andere olifanten en in meer vrijheid kan leven. Het is een olifant die met de naam dus Happy. In de dierentuin in New York die daar gevangen gehouden zit. Zoals eigenlijk alle dieren in een dierentuin natuurlijk eigenlijk in principe gevangen zitten. En die advocaten die zeggen dus eigenlijk van deze olifant is zo slim. Want het toeval wil met deze olifant. Dat is de eerste olifant geweest die voor de mirror test geslaagd is. Dus die zichzelf heeft herkend in een spiegel. Waarvan wetenschappers dus hebben gezegd van nou, we zien die herkenning van het eigen ik. Dus afhankelijk van hoe je zelfbewustzijn definieert, zou je kunnen zeggen dat er misschien sprake is van enig zelfbewustzijn. Dus dat is eigenlijk interessant, want daaruit blijkt dus dat die olifant heel veel eigenschappen heeft die mensen ook hebben over het algemeen. Wat dus voor die advocaten een goede reden geeft om te zeggen, in relevante opzichten lijkt die olifant op mensen. Al die capaciteiten die we bij mensen heel erg belangrijk vinden, die heeft die olifant ook. Dus die olifant kan ook aanspraak maken op een regel die geschreven is eigenlijk, of alleen nog maar toegepast is op mensen. Dus omdat Happy, de olifant, wat een naam, een eenzaam beest, maar zelf bewustzijn heeft en dus in die zin ook op ons lijkt, dan zou je dus voor haar het menselijk recht moeten kunnen gebruiken. Ja, dat probeerden dus die advocaten. En in de rechtbank is dat dus ingewikkeld. Advocaten hebben trouwens uiteindelijk ook geen gelijk gekregen. Happy zit nog steeds alleen in die dierentuin. De meerderheid van de 7 rechters trouwens, die hier aan te pas kwamen, die vond dat Happy geen mensenrechten had, omdat ze simpelweg niet 100% mens is. Maar in dit soort gevallen is het dus volgens Fink eigenlijk belangrijk voor Happy dat ze een rechter treft die de staat de schoenen aantrekt en niet wacht op die dierenwetten, maar bijvoorbeeld de maatschappelijke tendens aanvoelt en Happy die vrijheid geeft. Want in deze rechtszaak wordt natuurlijk getracht op te komen voor de behoefte van Happy eigenlijk. Dus om haar uit die eenzaamheid te krijgen. En die behoefte is iets wat we volgens Janneke Fink, de rechtsfilosoof, altijd in het oog moeten hebben als we een dier rechten willen geven. Welk belang heeft het dier bij een recht? Wat ik ook vaak hoor is, maar we kunnen niet aan rechten beginnen, want een mug krijgt dan stemrecht, dat slaat nergens op. Dat is natuurlijk zo. Het is sowieso de vraag of een mug kwalificeert als rechtshebber. Heeft een mug belangen? Ik weet het niet. Dat moeten we aan een wetenschapper vragen. Een bioloog, een etoloog. Maar ook in die rechten kun je ook onderscheid maken. Wij zijn zelf de makers van het rechtssysteem. Dus het is niet zo dat als we zeggen dieren worden rechtssubject, dat er dan plotseling, alsof het magisch ontstaat, ineens allerlei rechten aan die dieren worden toegekend. Nee, daar zijn we zelf bij. Dus we kunnen zelf kijken, heeft een varken belang bij het recht om niet gemarteld te worden? Ja, een varken kan ongeveer net zoveel lijden onder marteling als een mens. Dus dan is er net zoveel reden om een varken ook dat recht te geven om niet gemarteld te worden. Maar heeft een varken bij het recht op vrijheid van meningsuiting, of het recht op vrijheid van religie, of het recht om een politieke stem uit te kunnen brengen door naar de stembus te gaan? Ja, daar kun je je vraagtekens bij zetten of dat belang er inderdaad is. Ja, het werpt allemaal weer ingewikkelde vragen op, eigenlijk. Ja, absoluut. We zijn er nog lang niet. We zijn er nog lang niet. En het is eigenlijk sowieso de beginvragen in de rechtsfilosofie. Kunnen dieren überhaupt wel dierenrechten krijgen? Want om maar iets te noemen, hoe respecteren ze dan bijvoorbeeld de rechten van soortgenoten? Ja, mogen ze niet meer op jacht? Ja, dat soort dingen. Een veelgehoord argument tegen dierenrechten is het plichtenargument, zei Janneke Fink. Het is natuurlijk interessant dat veel juristen en rechtsfilosofen zeggen, dieren kunnen geen recht hebben, want ze kunnen geen plichten dragen. De vraag is dan, als die dieren die plichten niet kunnen nakomen, wat moet je daar in je rechtssysteem mee? En voor sommigen is dat reden om te zeggen, ze kunnen dus geen rechten krijgen. Maar we zien in het recht natuurlijk ook dat bepaalde mensen wel rechten hebben die niet die de plichten kunnen nakomen. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan kinderen of mensen met vergevorderde vorm van Alzheimer of mensen in coma zelfs. Dat zijn allerlei mensen die wel rechten hebben, maar die we in ieder geval in juridische zin ontoerekeningsvatbaar of wilsonbekwaam achten. We kunnen ervan uitgaan dat die mensen of niet hun eigen wil kunnen bepalen, of niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen handelen, of de gevolgen van hun handelen niet kunnen overzien, of niet geacht worden te kunnen weten wat er in de wet staat. Bij kinderen bijvoorbeeld. En toch hebben we allerlei juridische constructies verzonnen, zodat ze wel rechten kunnen hebben, maar niet dus in die zin juridisch verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Dus dat is wel interessant, want daar, ik denk dat we daar, als we ooit echt zouden nadenken over hoe die dierenrechten in de praktijk zouden kunnen uitwerken, dat we daar best wel veel van kunnen leren. Ja, dat er toch nog wel mogelijkheden zijn om dus op die manier dieren rechten te geven. En jij wierp net ook een interessante vraag op. Namelijk de vraag wat voor impact dat dan zou hebben als dieren rechten krijgen. Wat voor impact het zou hebben op ons mensen. Ja, dat besprak ik met filosoof van de UvA, en de Universiteit van Wageningen. Maar ze is ook beeldend kunstenaar, schrijver en muzikant. Eva Meijer, ze schrijft veel boeken over onze omgang met andere dieren. Zegt ze heel expliciet, want wij zijn het zelf ook volgens haar. Dus onze omgang met andere dieren. Ze maakt er kunst over, bijvoorbeeld. Zoals stickers die je zomaar eens ergens kan zien hangen. Ik heb stickers tegen vissen. Vissen is voor losers en tegen jagen. Jagers zijn sukkels. En nu ook een sticker, ik rem voor duiven. Duiven worden vaak aangereden en mensen zijn dan 1 minuut eerder thuis. Terwijl voor zo'n duif ook maar 1 leven heeft. En we veel voorzichtiger moeten zijn eigenlijk met de andere dieren. Maar die stickers zijn ook een beetje humoristisch en ook een manier inderdaad om mensen even te laten stilstaan bij wat ze eigenlijk heel normaal vinden. Ik denk dat het dat iets is waarin de kunst en de filosofie ook met elkaar te maken hebben. Dat gaat eigenlijk allebei over de wereld anders laten zien. Dus normaal gesproken, je bent gewoon heel erg gewend aan wat je doet in je leven. En soms gebeurt er iets, lees je een boek of zie je iets of maak je iets mee, dat de waarheden die je dacht in pacht te hebben ter discussie stelt. En ik vind dat een heel belangrijk moment, omdat daar verandering begint of groei. En verandering is ook oncomfortabel. Het is vervelend om geconfronteerd te worden met iets wat je niet goed doet of wat je beter kunt doen of met iets pijnlijks. Weet je, het is ook onze relatie met dieren is ook pijnlijk. Maar het kan wel anders. Ja, ja. Nou ja, en het is natuurlijk ook angst om iets op te geven wat je gewoon gewend bent. Ja. Wat normaal is geworden, maar misschien niet zo is. Dus ja, als je dat al echt doortrekt, kan je ook geen vlees meer eten, bijvoorbeeld, denk ik. Ja, nee, daar zouden we dan inderdaad mee moeten stoppen, volgens filosoof Eva Meijer. Er is geen enkel moreel argument voor het eten van dieren, maar ook het gebruik van dieren als proefdieren voor amusement en al die dingen. Terwijl we dat nog heel normale praktijken vinden. Kijk, mensen zijn zelfzuchtige wezens en waarschijnlijk zullen ze pas op gaan houden met het eten van dieren als het zit ook diep in onze cultuur geweven, wat niet noodzakelijk is hoor. Het kan gewoon anders. Er is niks natuurlijks aan hoe het nu is op het moment. Maar de vee-industrie is ook een hele grote vervuiler. Wereldwijd draagt heel veel bij aan de klimaatcrisis. Dus uiteindelijk zullen mensen daar zeker wel mee ophouden, maar waarschijnlijk uit eigen belang en niet uit respect voor de andere dieren. Ja, geen vlees meer eten. Ik denk wel dat steeds meer mensen daarover nadenken, maar als je het echt zou verbieden, daar zijn een hele hoop mensen natuurlijk ook weer niet blij mee. Ja, het is dus eigenlijk, wat zij zegt, haast onmogelijk om dieren rechten toe te kennen, zoals het recht op vrijheid. En ze als rechthebbende te gaan behandelen, maar ze dan ook op te eten. Ja, nee, dat is wel hypocriet, ja. Ja, dus onze huidige eetcultuur, ik denk dat het de grootste struikelblok kan zijn in de zoektocht naar die meerderheid, hè, om die grondrechten voor dieren er echt doorheen te krijgen. Maar wat ik wel mooi vond, Eva Meijer pleit ervoor om niet in vrijheid inleveren te denken bij ons, maar juist te denken in de rijkdom die het biedt als we meer naast de dieren zouden gaan leven. Heel vaak denken mensen dat ze om beter samen te leven met andere dieren iets moeten opgeven. Terwijl het volgens mij juist veel meer gaat over zien welke rijkdom er om je heen is in de levens van die andere dieren, maar ook planten en ecosystemen. En daar recht aan doen, daar op een goede manier mee leven en inleven is juist iets heel iets heel bijzonders. Is ook een bron van schoonheid en ook wel van troost. Dus ja, dat is denk ik belangrijker dan dat wij iets moeten inleveren. De eindboodschap van Eva Meijer, de filosoof. Ja, samenvattend, wat we dus eigenlijk leren van deze aflevering is dat de wetenschap eigenlijk meer en meer bewijs vindt dat dieren recht zou aanmoedigen. Er is ook steeds meer kennis over bijvoorbeeld de psyche van veel dieren. En dat onze omgang met dieren een oorzaak is voor klimaatverandering, zegt bijvoorbeeld ook Eva Meijer, de filosoof. En tegelijkertijd zijn we dus de mens ook minder als centrale speler op aarde te gaan zien. Dat is eigenlijk een soort van paradox. En de vraag is nu of onze cultuur en het recht ook gaat meebewegen met het dier. Nou, over een aantal jaren moeten we dat vraagstuk nog maar eens een keer gaan oppikken en kijken wat daarvan terecht is gekomen. Rick, dank je wel weer voor het delen van jouw zoektocht. Heel graag gedaan. Met ons. Tot zover deze aflevering van Atlas. Volgende week deel 7 van deze 8-delige serie over de mens als dier. En dan praat ik met archeoloog Merit Hondelink, die eeuwenoude poep onderzoekt. Dat is in de volgende Atlas podcast. Alle afleveringen zijn natuurlijk terug te vinden in je eigen podcast app of op de website van NPO Radio 1. Je hoorde Petra Grijze in gesprek met Rick Uilenbroek. En dan het wereldkampioenschap atletiek in de Verenigde Staten. Er zijn vannacht veel Nederlanders actief en die Houtkamp volgt de wedstrijden. Is Lieke Klaver de halve finale goed doorgekomen, Andy? Zo, wat heet zegt. Ze is net gefinished in een geweldige tijd. Nieuw Nederlands record als tweede, dat wel, maar 500ste achter de winnares. En dat is een gouden medaillewinnares van eerder deze week op de 4x400 meter mix. En Lieke Klaver als tweede in deze race gaat naar de finale en dat is boven verwachting. Ze is dolgelukkig en loopt dus een Nederlands record op de 400 meter. Ze kan het zelf niet geloven. Was echt een perfecte race van haar. En erg leuk dat zij nu aanstaande zaterdag in de finale staat. Overigens geldt datzelfde ook voor Femke Bol. Dat was wat meer verwacht. Femke Bol liep geweldig. Loopt ook zaterdag in de finale. 52-03 is haar Nederlands record. In de halve finale liep ze 52-84. En alleen McLaughlin, de Amerikaanse Olympische kampioene en wereldrecordhouder, liep sneller. Dus mooie berichten vanuit Oregon. Mooie berichten vanuit Oregon. Mooi, Andy. Wat staat er nog meer op het programma voor vannacht? Van Klink is aan het gooien. Die staat nu op de 7e plaats. 62 meter 41. Dat moet beter kunnen. Maar haar eerste worp bij discuswerpen was ongeldig. En we krijgen nog Limar van Bonaventia over iets meer dan een half uur, rond 16:30. En juist dat discuswerpen met Jorinde van Klinken, dat is iets waar je naar uitkijkt. Nou ja, ik hoop dat ze het heel goed doet. Maar er zijn wat verrassende ontwikkelingen daar. Met een Chinese die erg sterk aan het gooien is. En op de eerste plaats staat. En Perkovic, een oud-Olympisch kampioene, die tweede staat. En de regerend Olympisch kampioene Elman uit de Verenigde Staten, die derde staat. Dus Van Klinken staat nu wel 7e. Maar moet nog eventjes flink aan de bak om in de buurt van de medailles te gaan komen. En is het nou een bijzondere nacht zo op het WK Atletiek hier voor ons? Dat er zoveel Nederlanders actief zijn? Of is dat over het algemeen wel zo in die wedstrijden? Nee, dit is wel echt bijzonder. En het grappige is dat de afgelopen jaren Nederland eigenlijk blij was als er een finale plaats was, überhaupt. En laat staan een medaille of een top 5 notering. En nu kijken we al, we hebben al 3 medailles als Nederland zijnde. Kijken we al verder of er nog meer medailles gaan komen. Dus dat is echt uniek. En zeker al het feit dat we dus nu ook even kijken. 1, 2, 3, 4 mensen die door zijn naar de volgende ronde. Waarvan er zelfs 3 naar de finale. Ja, dat is echt redelijk uniek. En waar zit het hem nou in dat het zo goed gaat op dat WK atletiek? Successen uit de tijd van bijvoorbeeld Daphne Schippers hebben de jeugd echt doen inzien dat het leuk is om te gaan atletieken. En er zijn steeds meer mensen aan het hardlopen en aan het speerwerpen en dat soort zaken. Meerkamp, daar zijn we ook heel erg goed in als Nederland zijnde. En daar zijn meer mensen dus steeds mee. Meer jeugd is daarmee begonnen. En dan komt het talent komt vanzelf. Ja, dus je moet een voorbeeld hebben om goed te worden of populair te worden in zo'n sport. Dat geldt voor bijna alle sporten. Hè. Kijk naar de voetballers. Dat zijn toch vaak voorbeelden voor jongetjes. Niet altijd trouwens de goede voorbeelden. atleten zijn wat dat betreft veel prettiger in de omgang over het algemeen. De topatleten en in vergelijking met topvoetballers. Maar als je ergens tegenaan kunt kijken, tegenop kunt kijken, dan wil je dat graag dupliceren. En dat doen ze door middel van hard te gaan trainen. En dan weet je dat je ver kunt komen. Dus door die mooie successen van bijvoorbeeld zo'n Daphne Schippers die je noemt, wordt zo'n sport zichtbaarder en gaan gewoon meer kinderen het doen. Ja, en de scholen pikken het op. De leraren lichamelijke opvoeding op de scholen doen wat meer aan bijvoorbeeld het hardlopen. En dan willen mensen, die willen allemaal Daphne Schippers worden. Daphne is er nu niet bij, ze is al een tijd geblesseerd. Maar nu wil iedereen Femke Bol worden. En dan zul je gaan zien dat over een paar jaar heel veel kinderen opeens horden gaan lopen. Nou, dat zou je toch een jaar 5 à 10 geleden nooit hebben gedacht. Of discus werpen, zoals Van Klinken. Ja, en vroeger waren dat allemaal opgeblazen, veel te zware figuren. We hebben 1 hele grote kampioene gehad die er ook zeg maar redelijk goed uitzag. Qua lichaam niet zo bonkig. Groot, stevig en bonkig en vierkant. Dat was Ria Stalman, die werd Olympisch kampioene in 1984. En dat is de enige die we hebben gehad die op het discuswerpen het zo goed heeft gedaan. Ik kijk even naar de tussenstand. Nee, nog altijd 7e plaats voor Jorinde van Klinken. Dat betekent wel, want na 3 worpen gaan de beste 8 gaan verder. En het ziet er naar uit dat zij daar wel bij zit. Dus dat horen we straks van je. Andy Houtkamp, dankjewel. Okido. Het volgende uur bellen we ook met onze wakkere wetenschapper en hoor je de twitterende wetenschapper Stefan Buisman over de ethiek van algoritme. Dat zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. Het Russische leger focust zich niet langer alleen op de strijd in de Donbass-regio, maar ook op de zuidelijke regio's Gerson en Zaporizhia. Dat zei de Russische buitenlandminister. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen. Nog eens 45.000 militairen zijn gewond geraakt. Dat zegt CIA-directeur William Burns. Hij wees erop dat ook Oekraïne veel militairen heeft verloren. Door het personeelstekort beginnen steeds meer mensen met nieuw werk. Vooral jongeren profiteerden van de grote vraag naar arbeidskrachten. 792.000 werkenden jonger dan 25 waren in het eerste kwartaal van dit jaar nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Ook in andere landen in de Europese Unie steeg het aantal starters, maar alleen in Finland was het aandeel nieuwkomers nog groter dan in Nederland. De Amerikaanse president Biden gaat zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken. De president noemde klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. Niet alleen Europa kampt met extreme hitte, ook Amerika heeft last van hittegolven. Voor zo'n 40 miljoen inwoners van het land geldt dat zij deze week met gevaarlijk hoge temperaturen te maken krijgen. Sivan Hassan heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de 5000 meter bij de WK Atletiek in Eugene. De Nederlandse finishte als 3e in haar race in de series en dat was voldoende om door te gaan. De eindstrijd is in de nacht van zaterdag op zondag en dan gaat de 29-jarige Hassan op jacht naar haar eerste medaille van dit WK. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele regen- en onweersbuien over de oostelijke helft van het land. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. Overdag is er veel bewolking en valt er regen. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Toch blijven we altijd een beetje op zoek naar de ware liefde. Maar wat kom je zo al tegen op websites met datingadvies? De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Daar gaan we het zo meteen over hebben in dit wetenschapsprogramma met Suzanne van Geuns, onze wakkere wetenschapper van vannacht. Ze doet namelijk onderzoek naar de geschiedenis van websites over datingadvies specifiek voor mannen. Ze kijkt naar wat voor adviezen er worden gegeven en wat zo'n advies dan uiteindelijk doet, wat voor effect het heeft op de man. Ook hoor je twitterende wetenschapper Stefan Buisman over de ethiek van algoritme. Maar eerst deze nacht van NTR is de nacht van NTR niet zonder onze huiscolumnist Hans Zimmerman. Deze week heeft hij het over het leven. Ergens moet het leven ontstaan zijn uit niet leven. Over die evolutie vertelt hij in deze column, nou, toch wel iets nieuws. Soundtrack only op tape recorder. In de zoektocht naar leven buiten onze aarde blijft toch ook de vraag recht overeind staan hoe leven dan überhaupt ontstaat. Op aarde of daarbuiten. Als we naar de evolutie van onze aarde kijken, dan zien we dat leven in ieder geval 3,7 miljard jaar geleden al op aarde bestond. Al was het dan in uiterst primitieve vorm. We hebben het dan over stromatolietfossielen die gecarbondateerd zijn op 3,7 miljard jaar oud. Dat is overigens ook een interessant weetje voor de creationisten onder ons, die ervan overtuigd zijn dat de aarde maar 6000 jaar oud is. Want dan heeft onze lieve heer niet alleen fossielen verstopt om uw geloof op de proef te stellen, maar ook atoom voor atoom koolstofatomen zitten manipuleren met excess-neutronen om uw geloof nog verder op de proef te stellen. Ik zou denken dat deze lieve heer te veel vrije tijd had. Er zijn trouwens aanwijzingen dat er misschien zelfs nog eerder al leven op aarde voorkwam, maar dat is nog enigszins controversieel. Het is, vind ik, wel uiterst interessant dat niet-levende chemie op een bepaald moment over kan gaan in iets wat wel leeft. I feel I belong here. En waar zelfs een soort missie in gebakken lijkt te zitten. Want leven, een enkele uitzondering daar gelaten, wil zich vermeerderen en zich manifesteren. Dat ligt ten grondslag aan Darwiniaanse reproductie. Over dit proces van chemie naar biologie, de abiogenesis, zijn twee berichten verschenen die ik u uiteraard niet kan onthouden. Ik denk dat je er een hele podcast aan kan wijden. Eén bericht is heel recent, het andere is al wat ouder. Het eerste bericht verscheen in juni van dit jaar in Astrobiology en heeft als titel Catalytic Synthesis of Polyribonucleic Acid on Prebiotic Rock Glasses. De schrijvers maken melding van de heersende theorie dat de wereld begon als een RNA-wereld. Iets wat in 1962 al werd gesuggereerd door wetenschapper Alexander Rich. RNA, zo weet u wellicht nog wel van de biologielessen, noemen we ook wel ribonucleïnezuur. Dit is een macromolecuul opgebouwd uit een lange keten van nucleotiden. En die nucleotiden zijn weer de bouwstenen van RNA en ook DNA. Losse nucleotiden zijn wel eens aangetroffen in meteorieten, maar de stap van losse nucleotiden naar lange, strenge RNA was altijd een beetje een raadsel. Hoe is de niet-levende natuur in staat zoiets ingewikkelds te synthetiseren, vroeg men zich af. In een recent en relatief simpel experiment is nu aangetoond dat nucleotiden met basaltglas als katalysator eenvoudig synthetiseren tot strengen van 90 tot 150 nucleotiden met een enkele uitschieter van 300 nucleotiden. Wacht. In een recent en relatief simpel experiment is nu aangetoond dat nucleotiden met basaltglas als katalysator eenvoudig synthetiseren tot strengen van 90 tot 150 nucleotiden met een enkele uitschieter van 300 nucleotiden. Los wat nucleoside trifosfaten op in water en meng het met basaltglas scherfjes van zo'n 50 micrometer. Laat dit rustig ronddraaien in een container. Enkele dagen later ziet u RNA-strengen die zijn ontstaan. Basaltglas, daar was meer dan genoeg van in de begindagen van onze aarde. Interessant is dat deze synthese tot RNA niet plaatsvindt met bijvoorbeeld kwartsglas als katalysator. En ook heel spannend is dat planeet Mars ook tijdens het ontstaan over veel basaltglas beschikte. Dit basaltglas ontstaat bij inslagen van meteorieten en bij vulkanisme. 4,3 miljard jaar geleden zagen we daar veel van op zowel Mars als de aarde. De vraag is vanaf welke lengte Darwiniaanse evolutie gaat spelen bij RNA. De meningen van wetenschappers lopen daarover uiteen van 50 tot 5000 nucleotiden. Maar als met dit eenvoudige experiment al strengen van 300 nucleotiden ontstaan, dan is er weinig fantasie nodig om in te zien dat langere RNA-moleculen met geduld en onder iets gewijzigde omstandigheden ook kunnen ontstaan. Hoofdonderzoeker van dit experiment is Elisa Biondi, die haar werkzame leven met name besteedt aan onderzoek naar prebiotische evolutie van moleculen in de context van astrobiologie. Co-auteur van het artikel Steven Banner benadrukt hoe belangrijk het is om te blijven zoeken naar leven op Mars. Want als het werkelijk zo is dat RNA-moleculen zo eenvoudig ontstaan, dan is de kans volgens Banner groot dat hetzelfde op Mars heeft plaatsgevonden. Het tweede bericht stamt al uit 2017, maar ik ken het nog niet. In het noorden van ons land, aan de Rijksuniversiteit Groningen, pioneert professor Dr. Sijbren Otto met de bouwstenen van het leven. Otto is docent systeemchemie en hoofd van het Otto Lab. In dit laboratorium wordt onderzoek gedaan aan zelfreplicerende systemen van moleculen. En met succes. Al in 2010 liet Otto zien hoe moleculen spontaan gaan repliceren. Het is nog te vroeg om dit leven in een reageerbuis te noemen, maar in Otto's laboratorium wordt wel gestreefd naar het maken van leven de novo, zoals we het noemen. In het Otto-lab is te zien hoe eiwitringen spontaan combineren tot langere strengen die vanaf een bepaalde lengte weer door midden breken. In het experiment is exponentiële groei zichtbaar. Iets waar het leven erg van houdt en wat volgens Otto niet per se gebruikelijk is voor zelforganiserende moleculaire systemen. Ook is er sprake van mutatie en natuurlijke selectie. Sijbren Otto denkt dat er twee belangrijke voorwaarden zijn om leven spontaan te laten ontstaan uit abiotische materie. De eerste voorwaarde is een hoge concentratie van materialen. En de tweede voorwaarde is autokatalysatie. Dat zijn reacties die zichzelf versterken. In het Otto-lab wordt continu gewerkt aan op leven gelijkende moleculaire systemen. Zo werden inmiddels ook al parasitisme en adaptatie aan de omgeving waargenomen. Ik vermoed dat Otto en Biondi wel op de hoogte zijn van elkaars werk. Sijbren Otto heeft een Wikipedia-pagina en u kunt de bevindingen van het Otto-lab volgen via Twitter, @Otto-lab. Het spontaan ontstaan van leven uit niet-leven houdt de mens al eeuwen bezig. Het lukte toen natuurlijk al helemaal niet. In onze tijd is wetenschap een zelfbijsturend systeem, waarin bijvoorbeeld de 16e eeuw kon de arts Paracelsus nog beweren dat men een mensachtig wezen kon fabriceren door een zak met haar, botten, sperma en huid 40 dagen te begraven in paardenmest. Ja, lach er maar om. Anno 2022 klinkt het als iemand die toch op zijn minst pre-psychotisch was. Maar ook een eeuw later zien we dat de verder best slimme Nederlandse embryoloog, astronoom en wis- en natuurkundige Nicolaas Hartzoeker ervan overtuigd was dat mannelijk zaad de drager van het leven was. Een zaadje werd door Hartzoeker gezien als een kleine man die in de vrouw werd geplaatst om uit te groeien tot een volwaardig mens. Hierin schuilt toch ook weer die vreemde neiging tot ophemeling van de man. Hartzoeker kon ook niet goed verklaren waarom kinderen toch ook op de moeder konden lijken. Dan ben ik toch wel weer een beetje blij met 2022... en heel benieuwd naar de toekomstige resultaten van onderzoek door wetenschappers als Biondi en Otto. Mocht u deze vakantie trouwens nog op zoek zijn naar een uitje voor uzelf, uw kinderen of uw kleinkinderen, dan kan ik de recent geopende Rexperience in Museum Naturalis van harte aanraden. Ik mocht de afgelopen jaren meewerken aan een paar van de geluiden van de Rexperience en kon recent zien en horen hoe indrukwekkend een en ander geworden is. Het is wel een beetje spannend, dus alleen voor 8 jaar en ouder. Tot de volgende keer en een heel fijne vakantie. Zeker een beetje spannend. Je hoorde een nieuwe ruimtecolumn van Hans Zimmerman. En op zijn verzoek een stukje Always Look on the Bright Side of Life. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ja, soms helpt dat gewoon even om dat even hardop te zeggen of in dit geval te zingen. Meerte van der Drift. De nacht van NTR. Wakkere wetenschapper. Overal ter wereld vind je wakkere wetenschappers die meedraaien in de wetenschap op tijdstippen dat Nederland in diepe rust is. Elke week spreken we een van hen en vannacht bellen we naar een Nederlandse Canadees in Amerika. Internetwetenschapper Suzanne van Geuns doet aan de Toronto University in Canada onderzoek naar de geschiedenis van verleidingsforums. Websites waarop mannen elkaar adviseren over hoe ze vrouwen zouden kunnen verleiden. Ze kijkt naar hoe deze websites ontstonden en wat voor advies er nou wordt gegeven op die platforms. In de afgelopen weken werkte ze lange dagen van 8:00 tot 11:00 aan het afronden van haar proefschrift. Maar gisteren heeft ze haar proefschrift eindelijk ingeleverd. Dus heeft ze nu een klein beetje tijd voor ons. Suzanne, goedenavond voor jou en van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben heel erg blij dat mijn komende dagen ik niet meer zulke lange dagen maak. Want het is eindelijk af. Ja, hoe voelt het dat het af is? Heerlijk, echt heerlijk. Ik heb het gevoel dat ik echt uit een soort grot kom. Eindelijk vrij, ja. Ja, en dan toch gaan we het toch even over je onderzoek hebben. Want ik vind het wel spannend. Klinken verleidingsfora, want wat is dat eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk, dat bestaat al sinds, zolang als het internet bestaat eigenlijk. En het zijn mannen die elkaar tips geven voor hoe je vrouwen moet verleiden. En je ziet dus dat het advies verandert in verloop van tijd. Dus in de jaren 90 had je andere vaardigheden nodig om vrouwen te verleiden dan nu. Ik kijk eigenlijk naar die adviezen om te zien wat voor rol mensen eigenlijk geven aan het internet. Als ze bedenken van hoe kan ik een goede man zijn en hoe moet ik mezelf ontwikkelen of hoe moet ik mezelf verbeteren. Ik vind het dus interessant dat ze eigenlijk het internet gebruiken als plek om zich dat voor te stellen en een beetje te verzinnen hoe dat dan moet. En zijn dat dan mannen van over de hele wereld of juist Amerikaans? Nou, ik kijk hoofdzakelijk naar Noord-Amerika. Maar gek genoeg veel bekende mensen die verleidingsadvies hebben gegeven zijn Canadees. Dus dat wist ik niet toen ik aan het onderzoek begon. Maar toen zat ik in Toronto en toen bleek dat het eigenlijk een best Canadese industrie is. Maar in Nederland zijn ze er ook. En Nederland is binnen Europa een van de landen waar het meest actief aan verleidingsadvies wordt gedaan. Verleidingsadvies. Ik krijg er toch een beetje een gek gevoel van of zo. Alsof het per se mannen zijn die een vrouw moeten verleiden, voor zich moeten winnen of zo. Dat het niet een gelijkwaardige interactie is, maar dat je een soort spel speelt. Ja, de mannen die dit soort adviezen geven, die zeggen dan iedereen speelt dat spel. Hoezo is het slecht om je daarin te willen verbeteren? Maar een van de dingen die ik dus tegenkom is dat mannen die dus al die adviezen gaan uitvoeren, dat die vervolgens vaak terugkomen op zo'n forum en dan zeggen van jongens, ik voel me nu eigenlijk heel erg rot. Want nou heb ik me opeens gerealiseerd dat vrouwen allemaal heel erg oppervlakkig zijn en dat ze voor trucjes vallen. lukt het me eigenlijk niet meer om het type relatie te hebben of het type liefde te hebben wat ik eigenlijk graag wilde. Dus het is echt, in verleidingsadvies is succes is ook niet alles. Nee, want dan heb je dus een trucje gedaan in plaats van dat je iemand contact hebt gemaakt als jezelf. Je hebt misschien ook je een beetje anders voorgedaan. Ja. En dat is dus niet bevredigend blijkbaar in veel gevallen. Nee. Ze zeggen dus van ja, ik voel me een beetje een robot. Want zeker in de vroege jaren 1000 waren het echt trucjes. Dus dat je vaak dus een soort goocheltrucs moest doen om de interesse van vrouwen in clubs te pakken te krijgen. Dus zo'n kaartentruc of een soort hypnosespelletje. Bijna als een soort circusact. En als dat dan werkt, dan denk je, wat zijn dat toch oppervlakkige vrouwen? En je hebt eigenlijk niet echt iets van jezelf laten zien. Dus het is een beetje een... een niet-ideale constructie voor een duurzame relatie, denk ik. En Cezanne, je hebt dus heel veel van die adviezen gelezen, gezien, door de jaren heen. Gebeurt het je nou wel eens dat je ergens staat en dat je dan denkt... hé, dit is een versiertruc, die heb ik wel eens gezien in zo'n verleidingscursus? Nou, gek genoeg, als ik dus praat over mijn onderzoek met vrouwen van mijn leeftijd... ik ben bijna 30, en ik noem een paar van die trucs, dan herkennen ze dat vaak wel... En een van de bekendste is wat op die forums genoemd wordt de neg. En dat is het compliment dat eigenlijk geen compliment is. Dus als man geef je dan vaak aan een vrouw die je juist leuk vindt... maak je een opmerking waardoor zij zich eigenlijk niet op haar gemak voelt. En het idee is dan dat ze dan even uit balans raakt... en daardoor juist interesse in je krijgt. En op van die forums geven ze allemaal voorbeelden van goede negs die je dan kan geven. Bijvoorbeeld aan een vrouw vragen van, leuk haar. Is dat echt of is dat een pruik? Lijkt een compliment, maar is ook een beetje een rare opmerking... waar je misschien een beetje zenuwachtig van zou worden. En heel veel vriendinnen of kennissen die herkennen wel een aantal van dat soort negs. Dat hebben ze wel allemaal gehoord eigenlijk. En jij zelf dus ook. Heb je een voorbeeld wanneer je zoiets meemaakte? Ja. Nou ja, ik heb kort haar. Dus tegen mij zeggen ze altijd... en dit is echt een enorm standaard nek... maar tegen mij zeggen ze altijd van... ja, ik vind kort haar eigenlijk lelijk bij vrouwen... maar jij kan het eigenlijk wel hebben. En ik heb dus ook een keer gehad... toen was ik in de Puma in Utrecht, een club... ik was aan het dansen met vriendinnen... dat twee mannen op dezelfde avond dat tegen mij zeiden... Hè? Die waren denk ik dus een groepje of zo. Ja, een cursus, ja. Ja. Je hebt ook allemaal cursussen en bootcamps voor mannen die dit willen leren. En ik denk dus dat ze op cursus waren in de Puma. En dat ik dus twee lerende mannen had getroffen. En deed het iets met je, dat de nek, zeg maar het compliment wat geen compliment is? Nee, eigenlijk niet. Maar het enge hiervan is natuurlijk ook een beetje dat je het niet weet. En je weet eigenlijk ook nooit natuurlijk of zo'n truc echt werkt. Want het kan ook heel goed dat je met iemand praat en dat je denkt... nou, hij maakte in het begin wat rare opmerkingen, maar nu is hij eigenlijk wel leuk. Dus ja, was het dan de truc die werkte of werkte het ondanks de truc? Ja, precies. Dat is lastig te zeggen dan. Ja. Maar nee, ik ben niet zo geïmponeerd geweest van de next... dat ik voor een verleidingsartiest ben gevallen. Nee. En nu is het zo, er zijn niet alleen websites... maar ook heuse televisieprogramma's... die van mannen versiermachines proberen te maken... zoals de Amerikaanse serie The Pickup Artist uit 2007. Ik kan je een fragmentje laten horen. Last season on The Pickup Artist. I just feel so out of my comfort zone when I approach a girl. A man named Mystery took 8 lovable losers and turned them into Casanovas. Ja, wat is dat wat we hier horen? Ja, dit is een fragment van de reality soap. Dit is een beetje het piekmoment voor de populariteit van verleidingsadvies. De man die hier een beetje de centrale figuur is, noemde zichzelf Mystery... maar zijn echte naam is Erik von Markovic. En hij was eigenlijk een goochelaar uit Toronto... waar ik mijn PhD heb gedaan. En hij werd heel bekend op een forum eerst. En daar vond iedereen zijn advies zo goed. En toen heeft een journalist een boek geschreven over verleidingsadvies. En daarmee zijn zowel die journalist als Mystery... zoals hij zichzelf noemde, heel erg populair geworden. En toen kwam er dus ook een soort reality TV-serie. Dus een beetje zoals in Nederland had je Beauty and the Nerd en dat soort dingen. Dus het is een beetje in dat genre, zo'n transformatieprogramma eigenlijk. En wat heeft dat gedaan dan met die hele verleidingsindustrie? Nou, ik kan wel even een kort overzicht geven. In die zin, Mystery was dus heel erg van de trucjes. Alleen het probleem was dat op een gegeven moment dit te populair werd. En dan zie je dus ook die forums allemaal dat allemaal van die mannen aan het schrijven zijn en zeggen van ja, alle vrouwen waar ik mee praat, die kennen die trucjes al. Die zeggen van, oh, ga je nu weer een kaartentruc doen? Je bent al de zesde vandaag. Dus dat liep een soort van vast. Heel mysteries verdienmodel ook. Hij was te goed gewoon. Hij werd te bekend. Alle vrouwen wisten het. Het had geen zin meer. Ja, ondergegaan aan zijn eigen succes. Ja, lastig te zeggen wat het precies was. Maar toen is er een soort nieuwe stroming gekomen van verleidingsartiesten. En die richtten zich heel erg op een soort evolutionaire verklaringen. Dus die zeiden van, ja, vrouwen zijn gewoon biologisch geprogrammeerd. Niet om goocheltrucs leuk te vinden, maar juist om dominantie leuk te vinden. En die gaan dan eigenlijk mannen instrueren voor hoe je een dominante indruk kunt wekken. En ik, ja, als je dit allemaal zegt, ik vind het toch ook iets vreselijks hebben. Dat dit, dat mensen denken dat de wereld zo in elkaar zit. Ja, ja, dat is ook wel. Het verloop hiervan is echt heel naar. En ik ben eigenlijk begonnen. Kijk, als je het er zo kort over hebt, dan gaat het vaak meer over van, goh, hè, weet je, een beetje grappige trucjes of rare zinnen die ze dan zeiden. Ze hebben op een gegeven moment probeerden ze hypnoses te doen en dat soort dingen. Maar als je kijkt naar de lange duur van deze ontwikkeling, zie je dat er steeds meer het geloof komt dat seks met iemand hebben of een relatie met iemand beginnen, dat een soort vaardigheid is waar mannen zich in kunnen trainen. En dat wordt uiteindelijk een soort heel verdrietig verhaal. Want dan krijg je dus ook mannen die zich heel erg zitten te trainen, maar die vervolgens niet het type relatie of de seks krijgen die ze graag willen. En die zich daardoor ja, heel erg tekort voelen schieten. En in sommige gevallen ook die daardoor heel erg vrouwen gaan haten. En mijn onderzoek eindigt dan ook. Ik heb de periode een beetje van 1980 tot 2018. En mijn onderzoek eindigt met de incelbeweging. Dus van mensen involuntary celibates. Dus die zijn ongewenst celibatair. En dat komt echt voort uit die verleidingsadviezen. Want zij zeggen, die verleidingsadviezen die werken helemaal niet goed genoeg. Dus ze werken niet voor mij. En die voelen zich dus heel erg bedrogen en boos daarover. Dus je vervreemdt eigenlijk bijna van je eigen seksualiteit en liefde door een soort van trucs. En die blijken averechts te werken. En dan weet je niet meer hoe je contact maakt met een ander. Ja, ja. En ik denk ook dat er dus steeds meer een soort fatalistisch idee in komt. Van, oh, als ik wel de trucs heb, maar ik heb niet succes, dan betekent het dat het dus ook nooit gaat gebeuren. Terwijl uiteindelijk natuurlijk ja, een klik met iemand hebben, daar zit altijd een soort geluksfactor in. Dat kan je niet allemaal, dat is niet helemaal trainbaar. En ja, dat missen zij dus heel erg. Dat overschrijven ze als het ware. En zijn er dan ook goede plekken voor datingadvies? Of hoe zou een goed datingforum eruit zien waar mensen wel verder mee komen? Want kennis uitwisselen lijkt me nooit verkeerd. Ja, nou, dat vind ik een hele interessante vraag. Ik denk eigenlijk, want het hele model van datingadvies is er ook een beetje op gericht, eigenlijk op een verhouding waarbij mannen op vrouwen af moeten stappen en vrouwen moeten dan een soort van ja of nee zeggen. Ik denk eigenlijk dat als we echt daten prettiger willen maken, dat we dan toe moeten naar een samenleving of een wereld waarin we eigenlijk die verdeling ook anders maken. Dat mannen niet altijd maar hoeven te benaderen. En dat het ook minder een soort proces is van pushen voor de ja bij een vrouw. Wat in verleidingsadvies heel erg is. Van hoe krijg je haar zover dat ze ja zegt. Maar ja, iets meer gewoon kan bestaan uit elkaar leren kennen. Soms denk ik, misschien is het beste datingadvies is hetzelfde advies als je zou geven voor vrienden maken. Dat je ja, mensen moet vinden die bij je past. Interesse in de ander moet tonen. En ja, niet te veel verwachten, maar het gewoon te laten ontwikkelen. Ja, en dus proberen om jezelf te zijn. Ja, ja dat denk ik wel. Maar het is natuurlijk ook zo dat voor sommige mannen die zichzelf zijn en voor vrouwen die zichzelf zijn, die dan merken van, goh, dan blijft er een hele kleine groep over die mij leuk vindt. Dus ik snap wel de urgentie van mensen die denken, ik heb advies nodig. Maar ik denk uiteindelijk dat als je niet jezelf bent, dat je dan nog verder van huis bent. Ja, dus het beste datingadvies is niet zo vernieuwend, maar een beetje traditioneel, wees ja. jezelf. Ja, ja, wees jezelf en misschien ook wel iets andere verdelingen in het proces van daten, zeg maar. Dus dat de ja. vrouw niet veroverd hoeft te worden, maar dat je gewoon op zoek moet naar een klik of een soort interactie. Ja. Ja, maar ja, ja, alle hulpeloze, hopeloze mensen die zeggen dan weer, ja, maar dat lukt gewoon niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Ja, ja, en daar heb ik dus ook wel, daar heb ik echt begrip voor. Ik denk ook dat dat echt een lastig parket is. En natuurlijk nog meer met online daten, waar dingen gewoon door hoe die apps zijn ingedeeld ook nog meer zijn ingericht op is iemand wel of niet conventioneel aantrekkelijk. Ja, dan wordt het nog moeilijker om een soort van gelegenheden te vinden om een klik met iemand te hebben. Omdat je mensen minder tegenkomt, of? Ja, ja, ik denk van veel mannen en vrouwen die er zeg maar op papier of op een foto niet per se dat mensen niet ja swipen of zo, die daar wel heel erg ja tegen gezegd wordt als je ze tegenkomt in een echte setting of in een setting waarin ze zich op hun gemak voelen. Suzanne, jij hebt een nummer meegenomen voor ons. Voordat we daar aan toekomen, gaan we eerst even schakelen met het WK Atletiek. Andy Houtkamp houdt het WK Atletiek in de gaten. Andy, je had twijfels bij de finale van Jorinde van Klinken. Hoe staat ze ervoor? Nou, ze heeft nog één worp te gaan en ze staat op de vijfde plaats. Wat natuurlijk knap is, hè? Op vier na de beste van de wereld. En ze is pas 22 jaar, traint veel in de Verenigde Staten. Is ook kampioen geworden van de colleges in Amerika. En dat wil ook wat zeggen, hoor. Zeker in Amerika is dat heel groot. Ze heeft 64 meter gegooid tot nu toe. En degene die bovenaan staat is Bin Feng uit China. Heel verrassend eigenlijk. Met 69 meter 12. Zover heeft ze nog nooit met een discus die 1 kilo zwaar is gegooid. En wat kan Jorinde van Klinken nog doen? Die heeft nog één mogelijkheid om die echt ultieme worp te gooien. En dan zou het nog iets heel moois kunnen worden. Maar de vijfde plaats is ook al mooier. En ik kijk naar de 400 meter bij de mannen. De laatste serie, en daar zit een Nederlander in. Namelijk Lee Marvin Bonifacia. De Nederlandse recordhouder met een tijd van 44-48. Dit seizoen heeft hij 45-34 gelopen. Wat moet hij doen? Hij moet bij de beste twee. En als het niet lukt bij de beste twee, dan gaan ook nog de twee tijdsnelste naar de finale. En eens kijken of dat gaat lukken. Als hij moet lopen tegen een man uit Kazachstan, Litwin, tegen Kevin Borlé, een bekende Belg. Wade van Niekerk loopt in baan 4. Jonathan Jones uit Barbados in baan 3. Maar die van Niekerk, een Zuid-Afrikaan, is Olympisch kampioen in 2016 in Rio geworden. Is dus een geduchte tegenstander. Alhoewel die de laatste tijd niet veel gelopen heeft. In baan 5, Lee Marvin Bonifacia. Champion Allison, wat een mooie naam voor een hardloper. Champion Allison in baan 6, een Amerikaan. Makwala uit Botswana, een hele sterke man ook in baan 7. En Haydock Wilson uit Groot-Brittannië in baan 8. Ze zitten er klaar voor. 1 rondje. En dan moet Bonifacia, die goed gestart is, ervoor zorgen dat hij bij de beste 2 komt. Maar de man achter hem is al heel hard van start gegaan. En dat is Van Niekerk. Dat mag je ook wel verwachten. Heel hard is Van Niekerk weggegaan. En dan kan Bonifacia proberen een klein beetje in zijn spoor te blijven. Maar dat zal moeilijk zijn. Hij gaat nu de laatste bocht in. Komt op de laatste 200 meter uit. En kijken wat het betekent als ze de bocht uitkomen. Hij, Bonifacia, achter Van Niekerk. Het ligt redelijk gelijk. Hij loopt gelijk met de anderen uit de bocht. Maar ik denk toch dat het moeilijk wordt. Want de anderen, met name Van Niekerk en naast hem lopend Jones, hebben een goed eindschot. En zij komen met z'n drieën eigenlijk tegelijk over de finish. Want ook de Amerikaan liep erg sterk, Allison. En dat betekent dat onze Nederlander Bonifacia uitgeschakeld is voor de finale. Dat is jammer, maar ook een halve finale is mooi. En ik kijk meteen even naar een ander scherm. Of Jorinde van Klinken al haar laatste worp heeft gehad. Nee, ze staat op 64-97. Ja, dat was haar voorlaatste worp. 64-97. Daarmee staat ze nu opeens op de vierde plaats. Nog één worp heeft ze te gaan. Jorinde van Klinken. En dan weten we of ze wel of geen medaille gaat halen. En Jorinde van Klinken, daar komen we straks dan nog even op terug. Nu die Bin Feng. Kan jij iets zeggen over haar postuur? Normaal. En een bril, Chinese. Moet het met name hebben van haar techniek. Een draaitechniek, zoals ze allemaal hebben tegenwoordig bij het discuswerpen. En ja, ze had het echt één uitschieter van 69 meter. En voor de rest 65, 65 en 66 en een ongeldig. Dus het komt heel erg dichtbij. Goed. Ook bij ja. Jorinde van Klinken. Ja, maar goed, die heeft nog één worp. En even kijken wat Bonifacio heeft gelopen. Want dat is natuurlijk ook wel altijd leuk om te kijken of hij wel heeft gedaan wat hij moest doen. Bonifacio, even kijken. Die heeft gelopen. Oh, wat is iedereen nog aan het nagenieten trouwens van Lieke Klaver. Die dat zo geweldig heeft gedaan. 45-50. Nou, dat betekent dat hij ook niet zijn beste jaarprestatie heeft gelopen. Over een minuut of vijf zal Van Klinken haar laatste worp doen bij het discuswerpen. Oké, okay, dan horen we je straks. Dank je wel. Dan gaan we nu naar Suzanne en naar het nummer wat je graag zou willen horen. Dat is van Neil Young. Waarom dat nummer? Ja, omdat Neil Young een van de meest geliefde Canadezen is, heb ik het idee. En dit nummer is voor mij heel dierbaar en ook heel erg een nummer wat gaat over Ontario, de provincie waar Toronto, waar ik mijn PhD dus deed, ook in ligt. Het is een beetje, het nummer gaat en over drugs, maar ook over het milieu. In Ontario heb je heel veel oude mijnen. Daar is heel flink mijnbouw gedaan. En eigenlijk steeds in Canada is er dat conflict tussen de mijnbouw. Eerst zilver en goud en nu olie, wat heel lucratief is. En de prachtige natuur. En dit is een nummer over aan de druk zijn en ondertussen denken over moeder natuur. En dat conflict tussen die twee. Ja, ja, ja. Suzanne van Geuns, internetwetenschapper aan de Universiteit van Ontario. Binnenkort postdoc in Princeton. Heel veel succes met je nieuwe werk en geniet eerst nog even na, hè, vooral van dat afgesloten onderzoek. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. A band playing in my head, and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said. I was hoping. crying and colors flying all around the chosen ones, all in a dream, all in a dream, the loading had begun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. In de rubriek Biologische Lariekoek onderzoeken biologen Maartje Kouwen en Stijn van Schie en Koen Moons moderne sprookjes en misvattingen. Ze schreven samen het boek Plassen over kwallenbeten. Iedere week lezen ze er een klein hoofdstukje voor waarin ze biologische lariekoek onder de loep nemen. Deze week leest Maartje Kouwen voor. Planten verbranden als je ze water geeft in de zon. Is het je wel eens opgevallen? Vlak na de laatste zonnestralen zijn verdwenen, zie je na een bloedhete dag opeens overal mensen de tuinslang uitrollen. Overdag zweten de planten er in de zonovergrote tuin op los. Maar niemand die ze ook maar een druppel geeft. Dan zouden de bladeren namelijk verbranden. De druppels die op het blad achterblijven, werken echter niet hetzelfde als een vergrootglas, zoals vaak wordt gedacht. De bolling van de druppel is niet sterk genoeg om de zonnestralen in een brandpunt samen te brengen, zoals een lens zou doen. Het regent toch ook wel eens op een zonnige dag? De combinatie van zon en regen levert echt geen brandgaten op, alleen maar een regenboog. Felle zon kan bladeren wel beschadigen, maar daar hoeft geen water aan te pas te komen. Andersom kan water ook schade toebrengen, wanneer dit bijvoorbeeld chloor, zout, meststoffen of chemicaliën bevat. Dat kan lelijke plekken opleveren, die lijken op verbranding. Maar met regenwater sproeien levert in Nederland geen problemen op. Onder de felle tropenzon kunnen planten met vettige haartjes in theorie de druppel wel op precies de juiste brandpuntsafstand houden om zonnebrand te veroorzaken. Bovendien koelt het water zonder direct contact het blad ook niet af. Maar doorgaans blijft zo'n druppel op haartjes niet zo lang hangen, waardoor de kans op verbranden alsnog minimaal is. Overigens is die kans in de ochtend en late middag het grootst, wanneer de zon laag staat. Juist op het middaguur kun je prima de gieters pakken. Al is water sproeien qua verdamping dan uiteraard niet zo efficiënt. Nou, dat is een nuttige biologische lariekoek voor deze warme dagen. Voordat we inloggen op Twitter voor de twitterende wetenschapper, nog even het WK Atletiek. En die Houtkamp, hallo. Hoi, we maken het even af met die discuswerpende vrouwen. Bin Feng eerste, Sandra Perkovic uit Kroatië tweede. Bin Feng uit China. Derde plaats, Valerie Allman uit de Verenigde Staten. En ja, vaak is het de meest ondankbare plaats om te behalen. Maar ik denk dat ze er best tevreden mee is, hoor. Jorinde van Klinken op de vierde plaats met 64 meter 97. Wel een flink verschil, hoor, met de nummer drie. Maar wel een mooie vierde plaats, waarvan ik dan altijd zeg, op drie na de beste van de wereld. Dat kan ze in de zak steken. En die Houtkamp, ja. Morgen nacht zit je er weer? Jazeker. Met alle liefde. Dan wens ik je veel succes. Een mooie nacht nog. Dank je wel. Dank je wel. Jij ook. Wetenschap in 280 tekens. Ja, ga er maar aan staan. Vang je onderzoek maar eens in 280 tekens. Deze week heeft filosoof Stefan Buysman het Twitter-account van @NLWetenschap onder zijn hoede. Hij doet aan de TU Delft onderzoek naar de filosofie van kunstmatige intelligentie. Want die algoritmes die worden al veel gebruikt, maar ja, lukt het ons ook wel om er dan mee om te gaan? Dag Stefan, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Mag ik morgen zeggen of voelt het toch wel echt nog wel als nacht? Ja, toch nog wel een beetje. Als onderzoeker naar algoritmes zit jij deze week op Twitter. Dan zit je dus wel op je plek, denk ik. Kan je met jouw kennis de algoritmes van Twitter ook in je voordeel gebruiken? Nee, want we weten eigenlijk niet zo goed hoe die in elkaar zitten. Dus daar heb ik helaas nog niet zoveel aan. Je doet onderzoek naar die algoritmes, want wat zijn het? Ja, het zijn feitelijk gewoon een hele lange reeks met instructies. Ik denk, de algoritmes waar we het nu vooral over hebben, die pas je aan op heel erg veel data. Dus daarvan weten we eigenlijk ook niet zo goed welke instructies ze nou precies volgen. En daarom wordt het een beetje uitdagend om er goed mee om te gaan. En een term die ook vaak valt als het hierover gaat is kunstmatige intelligentie. Wat is het verschil tussen een algoritme en kunstmatige intelligentie? Algoritmes zijn net wat breder. Dus kunstmatige intelligentie, dat zijn altijd algoritmes. Alleen dan specifieke algoritmes die we gebruiken om stukjes menselijke intelligentie na te proberen bootsen. Maar zo'n algoritme is heel breed. Je hebt ook gewoon algoritmes in de wiskunde om op te tellen en af te trekken. Dus gewoon eigenlijk iedere set instructies die je maar kunt bedenken. Dus wat is dan breder, algoritme of kunstmatige intelligentie? Ja, algoritmes. Dus algoritmes zijn gewoon reekse instructies. En kunstmatige intelligentie is als je het echt gebruikt voor intelligentie nabootsen. Dus dat het zichzelf ook iets kan leren? Dat is wat we tegenwoordig doen. Als je kijkt naar de jaren 60, toen deden we ook kunstmatige intelligentie. Dat was gewoon door allemaal regeltjes in te programmeren en dan te hopen dat je de goede had gevonden. En dan kan je prima mee leren schaken bijvoorbeeld. Maar als je dingen op een plaatje wil herkennen, dan weten we eigenlijk niet zo goed welke regels je mee moet geven aan zo'n computer. Dus dan laten we ze nu maar leren van heel veel voorbeelden in de hoop dat ze het dan een beetje oppikken. Ja, want in een van jouw tweets zag ik een plaatje voorbij komen van kunstmatige intelligentie die twee schapen moest herkennen. Ja. Een zwart schaap en een wit schaap. Dat plaatje liet wel iets grappigs zien. Wat liet het plaatje zien? Ja, dus het idee daar is dat hij witte schapen natuurlijk heel vaak gezien heeft. Dus dat gaat allemaal prima. Maar zo'n zwart schaap, dat ziet hij dan aan als een koe. Omdat hij waarschijnlijk hier gewoon niet eerder zwarte schapen heeft gezien. En je ziet het wel vaker. Dus je hebt ook van dat soort voorbeelden met felgele schep. Die daarvan denkt zo'n algoritme dan dat het een banaan is. Want ja, gele dingen, dat zijn bananen. Want die heeft hij vaak gezien. Precies. En wat wilde je hiermee duidelijk maken? Dit was vooral het idee van ze kunnen dus inderdaad rare dingen doen. Het plaatje daaronder was van dat hij twee adelaren ziet en dan denkt dat een van de twee een mens is. Maar we kunnen dus nog niet zo goed uitleggen waarom hij dat dan doet. Dus bij dat schaap kun je het nog een beetje raden van waarschijnlijk heeft hij alleen maar zwarte koeien gezien en denkt hij daarom van een zwart dier, dat is dan een koe. Maar heel vaak weten we dit niet zo goed waarom hij het dan fout doet. En kun je dus ook niet zo goed aanvoelen of hij het fout heeft of niet. En jij kijkt als filosoof naar die technologie. Wat wil je achterhalen? Wat wil jij onderzoeken? Ja, dus waar ik me nu vooral mee bezig hou is wat voor soort informatie je dan mee moet geven, zodat mensen er goed mee om kunnen gaan. Dus dan kun je proberen om uit te leggen van waarom. Het stukje wat ik dan doe is om te kijken van hoe kunnen we dat dan mogelijk doen. Dus niet zozeer technisch, maar meer wat zou zo'n algoritme ons moeten vertellen, zodat wij er goed mee om kunnen gaan. En dan probeer je dat een beetje te vertalen naar taal, waardoor de informatie er ook mee echt iets mee kunnen bouwen. Zodat ik een beetje de blauwdruk neerleg van dit is wat we willen, wat het ons zou moeten vertellen. En dat de informatie dan aan de slag kunnen om dat te proberen te realiseren. Ja, dus die kunnen dan met jouw input bedenken hoe dat er dan technisch uit moet zien. Ja, dat is de hoop in ieder geval. Dus een heel deel van wat ik aan het tweeten ben, dat zijn samenwerkingen die nu lopen met informatici. Dus daar zijn we langzaamaan mee bezig, zo echt als interdisciplinair onderzoek. En wat hoop je dan uiteindelijk te bereiken in dit onderzoek? Nou, waar het uiteindelijk allemaal om draait, is dat je de echt wel grote voordelen van die algoritmes, ze kunnen ondertussen heel erg veel, ze kunnen heel veel uit die data halen, dat je die ook weet in te zetten. Dus ondanks dat ze heel nuttig kunnen zijn, gaat het nu nog heel vaak mis. Of mensen die bijvoorbeeld volledig blindelings gaan vertrouwen op zo'n algoritme, terwijl het allerlei fouten maakt. Of algoritmes die nog hartstikke discrimineren en zo. Dat zijn allemaal situaties waarvan je denkt, dit willen we niet. Dus dan is de vraag, hoe voorkom je dat? Of hoe zorg je ervoor dat je daar geen last van hebt, maar je wel heel veel voordelen kunt hebben uit al die data gebruiken. Dus dat is een beetje het einddoel. Maar dat blijft bewegen, want hoe meer we weten en hoe meer we kunnen, hoe meer er nog verder te verbeteren valt uiteindelijk. Ja, we moeten dus ook met die ethische vragen rondom die technologie aan de slag. Is dat ook iets voor ons als normale burgers? Of gaat dat meer, is dat meer voor de makers? Nou, ik denk, kijk, als burger mag je daar best kritisch over zijn. En ik denk heel veel van de vragen die je in eerste instantie zag over algoritmes, van oh jee, gaat het ontzettend intelligent worden en al ons werk overnemen. Dat gebeurt niet zo snel nog. Zo goed is die technologie ook allemaal nog niet. Dus het zijn juist, weet je, wees kritisch over, vinden we het oké dat dit hier gebruikt wordt? En bijvoorbeeld de overheid is met algoritmeregisters langzaamaan meer openheid aan het geven over wat ze nou eigenlijk gebruiken en aan het proberen te laten zien van, hé, wat we doen is oké. Nou ja, daar mag je er best kritisch over zijn. Maar direct zo'n algoritme aanpassen of daar heel veel invloed op hebben, dat is iets voor de politiek, voor de mensen die het aan het ontwikkelen zijn. Dus als burger kun je daar voornamelijk invloed op uitoefenen door kritisch te zijn en kritische vragen te stellen, maar niet doordat je nou die code gaat lopen aanpassen. Dat kan niet. Dat kan niet, omdat die kennis er niet is of je kunt daar gewoon niet bij. Vooral omdat je er niet bij kan. Weet je, ik denk een heel deel van de burgers hebben die kennis ondertussen wel. Het wisselt natuurlijk een beetje, maar ik zie op Twitter zijn het heel vaak toch mensen die er al wel een beetje wat van af weten. Die beginnen te reageren over hoe zij vinden dat het moet. Dus jij zegt focus je op die openheid en transparantie als overheid en blijf daar vragen over stellen als burger. Ja, en dat ook aan de bedrijfskant moet dat langzaamaan steeds meer. Dus er komt bijvoorbeeld nieuwe wetgeving vanuit de Europese Unie waar ook transparantie over algoritmes in staat. Dat je daar duidelijk over moet zijn zodra het impact heeft op mensen. En dan, nou ja, heb je in ieder geval de kans dat journalisten of burgers in algemene zin zich daar ook kritisch over kunnen uitlaten. Dat is denk ik wel een goede eerste stap voordat in dat verder gebruik van die algoritmes, want ze zijn nu al overal en nergens. Maar je hebt het vaak niet zo door. Ja, en in je onderzoek kom je dus ook veel tegen. Ze zijn overal en nergens. Wat heeft je tot nu toe het meest verbaasd in dit onderzoek? Ik denk bijvoorbeeld, er zijn heel veel verschillende verbazende dingen over hoe gek die algoritmes werken. Dus deels is het zo dat ze nog hartstikke fragiel zijn. Als je een plaatje van 3 hondjes pakt, dan kan zo'n algoritme het prima begrijpen. Maar verander een paar pixels en dan denkt u opeens dat er een trein op staat, bijvoorbeeld. Ze zijn soms echt nog hele rare dingen aan het doen. En tegelijkertijd is dat voor mensen echt heel moeilijk. Dus die vallen dan een beetje in slaap als ze het allemaal in de gaten moeten houden. Dat zie je bijvoorbeeld bij die zelfrijdende Tesla's. Dan kunnen ze op zich prima zelf rijden. Soms gaat het een beetje mis, dus dan is het een volle maan. Dat is een tijdje zo geweest. En dan denkt hij dat het oranje stoplicht is. Dus dan gaat hij midden op de snelweg afremmen. Best gevaarlijk, ja. Ja, best wel. Hij had hetzelfde met de Burger King borden. Dat zijn van die grote rode cirkels. Dus dan dacht hij dat hij daar stil moest gaan staan. Bij iedere Burger King. Maar heel vaak is dat voor die bestuurders helemaal niet zo makkelijk om daarop in te grijpen. Omdat die gewoon een beetje zeggen van, nou, weet je, mijn auto die rijdt. En dan val je langzaamaan in slaap. En dan heb je 10 seconden nodig voordat je weer echt mee kunt gaan rijden op het moment dat die computer besluit dat hij het niet snapt of onbewust een fout maakt. Ja. En dat vind je interessant? Of? Ja, en ik vond het ergens ook wel verrassend dat het aan de ene kant die technologie nog zo fragiel is. En aan de andere kant als mens toch heel sterk de neiging hebt. Om daar blind op te vertrouwen en gewoon eigenlijk je hersens uit te zetten. Precies. En deze week bestuur je dus het account van NL Wetenschap. Wat kunnen we nog van je verwachten als volgers? Nou, wat ik probeer te doen nu deze week is om een beetje dat scala aan ethische vragen uit te lichten. Dus nou, ik had al een klein beetje iets over dus dat uitleggen van die algoritmes. Een klein beetje iets over dat we toch wel wat kunnen doen tegen discriminatie door algoritmes nu, als we maar weten wat we willen precies. Dus ik probeer om dat een beetje deze week af te maken door nog wat andere stukjes over wie er nou verantwoordelijk is als er iemand zometeen een Tesla crasht en die op de zelfrijdende piloot stond. stukjes over nou, hoe hij nou controle over zo'n algoritme, ook als het toch enigszins zelf beslissingen neemt. Een beetje dat soort vragen nog langs te laten komen. Mooi, nou, we gaan het zien van jou op NL Wetenschap. We gaan afsluiten met een totaal toepasselijk nummer in dit thema. Het nummer heeft het AI Song Festival gewonnen. Hoe zit dat? Het idee daar is dus dat je met algoritmes ook al teksten kunt schrijven, maar ook gewoon muziek kan componeren. Dus ze hebben nu vanuit Nederland specifiek ieder jaar zo'n songfestival voor mensen die met computers liedjes schrijven. En deze heeft dat dus net vorig jaar gewonnen. Nou, dan gaan we die draaien. Dank dat je zo vroeg op de dag met ons wilde bellen. Filosoof Stefan Buysman, dank je wel. Dank je wel. Time up there in the clouds, sending saints to voice across the sky. Let me ask you a question. What is it like out there? Do the cars, do push-ups, do the people really want to hang around? Ja, lyrics geschreven door een algoritme en een groot deel van de muziek ook door een algoritme gecomponeerd. Ja, die kant zouden we zomaar op kunnen gaan. Maar niet voordat we een einde maken aan deze nacht van de NTR. Stefan begint al te lachen. Hij staat al te springen. Stefan Komduur gaat zo meteen beginnen met het mooie programma Vroeg van BNNVARA. Nou, wij gaan het een beetje eigenlijk ook over algoritmes hebben. Of in ieder geval misschien wel wat in ieder geval gebruikt is om onderzoek te doen naar zorgfraude. Ik probeer een bruggetje te slaan, lukt niet helemaal. Vandaag staat namelijk een zorgkantoor voor de rechter in Zwolle vanwege zorgfraude. Kantoor beschuldigd van het indienen van valse facturen voor nooit verleden thuiszorg. Thuiszorg, jeugdzorg zijn allemaal plekken waar best wel veel zorgfraude plaatsvindt. En zometeen bij mij in de uitzending iemand die daar 7 jaar lang al onderzoek naar doet. Van Follow the Money, Judith Spanjers. Wat een mooi onderwerp. Zeker. Ik wens je een mooie uitzending. Dankjewel. En verder voor iedereen een mooie donderdag. Wij zijn er volgende week weer. En dan niet 1 nachtje, maar liefst 5. Ja, 5 nachten, de nacht van NTR. Je wordt bekogeld met wetenschap, zou ik willen zeggen. Dat vanaf zondag op maandagnacht. Nu eerst Vroeg van BNNVARA met Stefan Komduur. Fijne dag. Hoi. NPO Radio 1. 5 uur, Morad El-Wakili met het NOS-journaal.